105.6 TRT Ankara Radyosu'nda Beraber ve Solo Sohbetler başladı. Sevgili dinleyiciler, radyolarının başındaki herkese iyi akşamlar dileyelim. 18.05 oldu saatimiz. Hafta içi her akşam olduğu gibi yine 20'ye dek sizlerle beraber olacağız. Çok sevgili Oktay Demirci ile beraber. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Biliyorsunuz programımızın klasik girişi teşekkür oluyor. Evet, uzun bir teşekkür konuşması yapılacak. Ve metiyelerle başlamak istiyorum size. Bana mı? O kadar yakışıyor ki şu mikrofon ve kulaklık. Yani mikrofon, mikrofon. Mikrofon, Fahir Öğünç ve kulaklık. Daha önce ışık, plato ve pick-up, bir şey daha vardı. Işık, plato ve... Yok, ne plato, ışık, plato, ışık, bir şey daha vardı. Öyle onu bir bulacağız. Fotoğraf vardı. Onu bulacağız. Gerçekten güzel bir üçleme oluşturdunuz. 18.05 derken böyle bir derin derin ona baktım. Eski günlere gittik geldik. Bunları söylemekten de çekinmiyorum ben. Yani çünkü hak eden insana... Güzel yaptığı şeyleri söyleyeceksin. Layığını vereceksin diyorsun. Yani çekinmeyeceksin. Oktay, mahcup şey ediyorsun beni lütfen. Programın başında böyle mahcup edersen programın sonunu nasıl çıkarırız yahu? Olsun. Olur mu? Mahcup etmek için değil daha doğrusu. Olsun ne demek? Olmaz. Olabilir ya da. Bugün şahane bir hava vardı. Yarın bundan da şahane olacak galiba. Yani şahaneden kastınız eğer sıcaklıktan bahsediyorsanız bugün yanı iyi. Yarın daha çok yanı iyi. Öbür gün daha da yani diye bir meteorolojiden haber geldi, uyarı. Çok bilimsel konuşuyorsunuz. Evet, yani çünkü çok hani çok üst mertebe, mesela işte bu fırtınaların 1'den 7'ye kadar şeysi oluyor ya, derecelendirmesi oluyor ya, fırtına derecelendirme kuruluşu fırtınanın derecesini. Moody's mesela. Moody's 6'dan 4'e indirdi. Oo, mesela ortalama. Allah Allah. Yani onun gibi çok sıcak, gerçekten de Mayıs ayına yakışan havalar bunlar. Evet. Sağ Haziran'a da yakışır bence, Temmuz Ağustos da fena olmaz, böyle devam etsin aynen bu standart, bunu koruyalım. Hıdrellez'den sonra işte bu bahar bayramından sonra 1 Mayıs'tan sonra gerçekten hakkını veriyor hava. Evet, ve bir hayal kırıklığına yol açmadı şu ana kadar. Ve bu senede geçen senenin artık şeysi mi diyelim, ne diyelim, etkisi mi ne? Kavaklar mavaklar da yok, çok az polene rastlıyorum. Var, var. Tek tük, tek tük Oktay'cığım, geçen sene zibil gibi ortalarda dolaşıyorlardı, serseri mayın gibi. Bu sene artık insanların daha mı bilinçlenmesi, kavak konusunda biraz daha bu sene bayağı bir kavağa doyduk da olabilir. Kavakların bilinçlenmesi de olabilir Fahri. O da olabilir. Yani gerçi, biz insanları böyle rahatsız ediyoruz, birazcık tutalım kendimizi de demiş olabilirler. Yani insanları bilmiyorum ama beni rahatsız ettiklerini gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gerçekten de sen sevimsizleştiriyor o güzel şey. Zaten uzun boylu insanların kavakla bir alıp veremedikleri bir durum vardır. Niye? İşte... Niye benim olmadı? Ben de uzun boyluyum. Hayır canım, işte böyle benzetmeleri, teşbihleri böyle yaparlar ya işte. Hani böyle bir amiyane tabir kullanabiliyor muyuz Oktay'cığım? Tabii, buyurun. Karşındaki insanı eziklemek diye bir tabir var. Gençler arasında onu kullanacağım ama esas hani karşısındakini böyle bir şey yapayım, rencide edeyim diye. Kavakta da boy var ama yani diye böyle işte. Efendim son derece yani ne, cümlenizi tamamlayın beyefendi diyeceksin. Efendim kuşlar üstlerine kabahatini yapıyorlar diye böyle bir takım. Ha böyle. Ha yani işte mesnetsiz efendime söyleyeyim. Çok özür dilerim de kısa bir şey söyle bana. Ne? Ağaç veya bitki. Bodur mu? Bodur. Maki. Maki. Makinin. Ağaç değil maki, ama. Maki'yi şey mi diyor kuşlar? Aa bu maki mi? Yok yok, şurada kavak var. Hadi gel kavağa gidelim mi diyorlar kuşlar kendi aralarında. Valla onların tabii kendi aralarındaki şey, kendi meşrepleri nedir onu tam olarak bilemiyorum ama. Bana uzun boyla ilgili her sene gördüğüm, işte yaz aylarında Konya'ya gittiğimiz zaman akrabalardan her sene aynı lafı eden şeyim vardı, akrabam vardı benim. Oralarda havalar nasıl diye. Nerelerde? İşte oralarda. Yukarıda. Yukarıda. Rahatsız oldun mu? Ne oldu, hala görüşüyor musunuz o akrabalarını? Görüşmüyoruz. Her sene düzenli olarak, bir de tam işte o daha çocukluk yılları, işte artık ergenliğe geçiş dönemi olduğu için her sene net olarak boy artışı yaşadığım böyle için şey... böyle oturuyordu. Yani oturuyordu ama unutuyor muydu neydi bilmiyorum. Yani ama içine oturuyordu Oktay. Geçen sene de, ondan önceki sene de aynı lafı ettin bana. Canım o olur, ondan... o büyüklerin şeysi, ben yıllarca aynı şeyi dinledim yani. Yeşillik o, sarılık olmuş halamızda, ne oldu deyince yeşillik oldu demiş ablam. Vay efendim, gül Allah gül, gül Allah gül. Her sene gül. Ama böyle senede bir iki bayram olsa, var. Hayır şimdi bak, senin yaşadığın şey, anlattığın şey bir anı. Yani bir ayı büyüğü bir anısını anlatıyor. Ya anlatsın, tekrar tekrar anlatsın. Ben yokken de anlat. O değil. Aynı hazır espri geliyor. İşte yani bu da hazır. Şimdi. Yani bu şey değil ki. Hazır espri ama canlı bu bir anı. Yani yaşanmış bir şey anlatıyor adam. İşte o zaman daha çok şey yaşayalım. Akrabalarımızla daha çok şey yaşayalım ki anlatacak daha çok şey olsun. Değişik değiştir, döndüre döndüre. Hatta döndere döndere de derler. Döndere döndere onu güzelce anlatsınlar. Böylece çocuklar travma yaşamasınlar. Çünkü benim bütün çocukluğum bunları dinleyerek geçti. Bir iki tane daha şey vardı. Onlar işte uzun çabalar sonucunda birkaç tane seans sonucunda onları sildirdim. Sildirmeyi başardım yani. Çok güzel yapmışsın. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Hakikaten çok güzel bir şekilde başladık. Şahane başladık ama bir şeyi atladık. Bir şey atladık. Onu hemen düzeltelim. Düzeltelim. Onu düzeltelim. Oktay sen düzelt. Ben düzelteyim. Yayın sorumlumuz Figen Andaç adına ve teknik öğretmenimiz Cüneyt Koyuncu adına dinleyicilerimize bir merhaba Cüneyt diyelim. Koyuncu der misin? Cüneyt Koyuncu. Cüneyt Koyuncu. Cüneyt Koyuncu adına az sonra da teknik yönetmenlik koltuğunu devralacak olan Saadettin Polat. Saadettin Polat. Tabii çünkü adına. Yani yol 2 saatlik bir program olduğu için evet. Kaptan oldukları için onlar da değişmeli. Zaten 1 şey saatten falan. Fazla izin verilmiyor teknik yönetmenlere. Evet. Çünkü o yıpratıcı bir iş olduğu için kaptanlarda mesela 4-5 saat. 4 saat daha diyebiliyorum ben şehirler arası. O kaptanlar nereye gidiyor? Mesela iki kaptan konuşuyor işte şeyden Aşti'den çıkıyoruz mesela. Valizhaneye gidiyor Oktay. Aşağıda orada bir şey... tane de şey oluyor işte ne muavin denmiyor artık ona başka bir şey. Ne görevlisi deniyor? Nasıl ne görevlisi? Muavin değil başka bir adı var onun. Nasıl? Host mu deniyor? Host. Host değil ama bir şey görevlisi deniyor. Kabin yok, görevlisi şey deniyor. Uçakta oluyor da ne görevlisi? Yok kabin diyor? Görevlisi denmiyor. Onlara şey deniyor. Kamarot. Adam. Yok. Adam şey değil deniyor canım. Dur söyleyeceğim. Hemen üstüme varma. Yok, hemen yok, aniden hayır, çat diye çıkmıyor. Canım, öyle bir şey yok. Bir şey deniyor. Böyle havalı da Fransız bir ismi varmış gibi. Fransız bir ismi mi? Fransız, Pierre mi? Yok. Öyle hepsine değil. Hepsine Pierre diyoruz biz onların. Böyle şeyse. Ne? Neyse tamam işte. O adam. Ya sevgili dinleyiciler o Twitter'da elinize yapışmaz. Kurban olurum ne olur onu bir gönderin. Ya da sevgili dinleyiciler telefon edin. Erkek olur. Olanına diyorsun. Erkek olanına tabii. Hostes deniyor da. Hayır host değil. Ona şey deniyor. Bir şey deniyor. Ben kabin görevliniz. Onur. Yok kabin falan görevlisi mesela. Değil. Ona bir şey deniyor. Onu biliyorum. Ben bir şey görevliniz Onur. İşte o bir şey ne? Ne görevlisi? Şey. 444-2406 sevgili dinleyiciler. Ha, telefonla da iletebilirsiniz. Hani yazmaya üşeniyorum diyorsanız. Twitter'da da bizi beraber ve solo adıyla bulabilirsiniz. Ha elektronik postayla da illa zorlayacağız diyorsanız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com efendim ne derler ona? Kent yazayım, boşluk bırakayım. 56 çift sıfıra göndereyim. Ondan sonra 1.6 lira ödeyeyim bu mesaja diyorsanız da ne yapmanız gerektiğini az önce söylediklerimin içerisinde geçirdim zaten. Çok sağ olun bu arada telefonlar çalıyor içeriden ama benim heyecanım da bir türlü şey geçmiyor. Heyecanım demeyeyim de ne derler ona evet şey yapabilir evet. Evet. Yani evet. Onu bir kere daha soralım o zaman bu otobüslerdeki birinci kaptan ikinci kaptan. Olmayan. Üçüncü. Ama genelde yolcunun çoğunlukla muhatap olduğu işte iletişim içerisinde yani olduğu. Yani size şey diyen su getiren adamın adı ne? Su getiren adam işte bir su. Mola verildikten sonra su getiren adam olur. Aynı zamanda efendim söyleyeyim ayakkabılarınızı çıkardığınız zaman beyefendi lütfen ayakkabılarınızı giyer misiniz diyen. Adam olur. Veya nerede insan? İneceksiniz diye böyle dürtükleyip sizi uyandıran yani adam olabilir. Veya yani. Da şey de hepsi olabilir. Hepsi de biri olmuyor. Hepsini zan altında bırakmayalım ama. Güzel, hoş bir genç kızsanız bir tane daha top keker misiniz diye soran adam olabilir. Bir çay daha getireyim mi ister misiniz diye diyen adam olabilir. İşte o adamların. Öyle yeni... bir hakkımız var mı? Benim bugüne kadar hiç öyle bir şey sorulmadı. Vallahi otobüste. Yok bana uçakta yapıldı. Uçakta yapılıyor da otobüste bana öyle bir şey nasıl sorulmadı uçak? Ve şey oldum. Ne oldun? Bir tane daha rencide kek mi oldun? Bir tane daha kek yer misiniz diye yani sorulmadı. Yani beyefendi onlar sayıldı. Lütfen. Demek genç kızlara mı yapılıyor o tip şeyler? Herhalde öyle bir şey olabilir. Evet. Levent Aktürk hattımızda mı şu anda? Çok teşekkür ediyoruz. Levent Bey iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Merhabalar Levent Bey. İşten mi çıktınız yoksa? Sayılır. Yani bir iş seyahatimi tamamlamak üzereyim. Nereden nereye iş seyahatinizi tamamladınız? Kırşehir'den Ankara'ya girmek üzereyim. Hoş geldiniz. Yoldasınız yani. Yani yoldaydı da tabii şimdi sizinle konuşmak için durdum. Durdunuz da ne kadar var Ankara'ya? Kaç kilometreniz kaldı? Daha doğrusu geldim sayılır. Şu an işte Mamak Köprü civarındayım. Gezmeyin oralarda Levent Bey. Yok gezecek gibi değil zaten. Ha peki yani, Levent Bey şehrimize hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ne işle uğraşıyordunuz bu arada? Ben ilaç firmasındayım. İlaç firmasının evet. İlaç mı yoksa medikal mi diyoruz? İlaç. Bu aralar ne moda? Vallahi bizim için moda şizofreni ve tedavisi. Tamam onu biz daha sonra şey yapalım o zaman. O konuyla ilgili bilgilerinizi alalım. Siz çok otobüs kullanıyor musunuz Levent Bey? Yok otobüs aslında ben öğrenciliğim döneminde çok kullandım Bolu'da okurken. O zamanlar da şu an söyleyeceğim şey tabir edilmiyordu. Muavin deniyordu değil mi? Kaç sene önce? Kaç sene önce okudunuz? Vallahi ben 94 mezunuyum üniversiteden. O zamanlar biz muavin diyorduk da şu an zannedersem sizin Fahir Bey'in hatırlayamadığı şey Stewart'tı. Stewart. Çünkü Rod Stewart'tan ben onu kafama kodlamıştım. Evet. Oradan. Aa ne kadar güzel söylediniz. Stewart değil evet, mi ya? Stewart evet. Mı deniyor? Ben Stewart'ınız. Ben Stewart'ınız Onur. Size yol boyunca yardımcı olacağım diyen adam ben hiç görmedim. Evet. Yani host da deniyordu tabii. Hatta kabin memuru da zannedersem. Kabin memuru daha çok uçak için söyleniyor. Uçakta söyleniyor, evet. Kabin memuru var. Onlar daha sonra büyüyünce kabin amiri oluyorlar. Onun yerde giden modeli Stewart deniyor. Yerde giden modeli. Kara sularında olursa Stewart. Hatta şeylerde olursa, gemilerde olursa ona da ne deniyordu? Micho. Evet, mesela kuruyuz gemilerinde. Lütfen bana Micho'yu çağırır mısınız? Örnek veriyorum, cümle içinde kullandım. Micho kazan dairesinde efendim diye yanıt gelir öyle bir sorarsan. Levent Bey çok teşekkür ediyoruz size. Tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, size iyi yayınlar. Ankara sizi çok özlemişti, eksikliğinizi hissediyorduk. Tekrar yeniden coşkuyla hoş geldiniz diyelim Levent Bey. Yani bir yarım gün yoktum ama yine de belli oldu. Olsun, olmaz mı? Biz de diyoruz bugün neden günün tadını alamadık. Levent Bey, ailenizde bulamadığınız seremoniyi size yaptık. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar dileyelim tekrar. Akşamlar. Ve Irmak Hanım, Irmak Düveroğlu hattımızda. Irmak Hanım iyi akşamlar. Irmak Hanım böyle sesler yayına yakışmayan sesler. Ama Irmak Hanım çıkarmış o. Öyle bir ses çıkardığını ben zannetmiyorum Fahir Irmak Hanım'ın. Ben de hiç yani o baklavaları getiren genç kız böyle bir ses çıkarmamalı. Çıkarmış o. Stewart mı yani onun adı? Şu anda da Stewart mı deniyor? Rod Stewart'a olan bütün şeyim sempatim bir anda gitti. Zaten 3 kuruşluk bir sempatim vardı Rod Stewart'a. Niye gitti canım? Ne alakası var? Bilakis artması lazım. Ya şey diye düşün. Yani işte bir şey sanatçısı söyle, pop sanatçısı. Ya ben yerli mi yabancı mı? Yerli. Yerliyse. Tarkan Muavin gibi bir şey. Yani soyadına olunca, Stewart olunca. He. Yani ya da şarkıcı Ege gibi. Mesela. Irmak Hanım attığımızda. Irmak Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Irmak Hanım. Ay nihayet şükür kavuşturana. Ya değil mi? Değil mi? Of ya ben bağlanana kadar söylediler kesin değil mi? Ya, ne söyleyeceksiniz siz? Muavin diyecektim. deyin bir Irmak Hanım. Bir muavin deyin. Şöyle Ankara sizi bir duysun. Görsün. Muavin. Ama muavini biliyoruz biz. Yani ama doğrusu muavin su getiriyor, uyandırıyor. O size ekstra top kek de veriyor mu? Evet. Ama sanırım şey uçaktakilere muavin demiyorlar. Evet değil uçaktaki. Ama otobüs muavini. Otobüse muavin, otobüstekine muavin deniyor. Uçaktakine ne deniyor? Ona da hostes. Uçuş görevlisi deniyor. Uçuş görevlisi. Erkeklere Türkçe de çok net host deniyor. Host. Aa bir şey diyeceğim. Erkeklere de erkek hostes demiyorlar mı? Erkek hostes mi? İşte onlara evet. Host diyoruz. Böyle host. Host. Ha. Tamam o da olur ama muavinden eminim gerçekten. Bir de Irmak Hanım, Levent Bey dinlediniz mi bilmiyorum ama Stewart diye bir şey söylediler bize. Stewart. Hiç duymuş muydunuz? Have you ever Stewart? No, I haven't. Bak ne kadar güzel. Bu çocuğun yabancı dili de var. Bu güzel bir şey. Tabii yayınımız hatırlarsan özel bir isim. Yayınımıza katıldığı zaman da söylemiştim. Hayır söylememiştim. Pek çok dile hakim. Yok bütün Ankara onu konuşuyor Irmak Hanım. Haftalardır vallahi aldığımız elektronik postanın telefonun haddi hesabı yok. Öyle söyleyelim Irmak Hanım size. Ya öyle demeyin. Şaka. Hiçbir dil bilmiyorsunuz. Bir tek Türkçe. Tamam. Ya bu arada ben o gün kayboldum. Evet, geçmiş olsun. Ben sizi uyarmaya çalıştım ama çok geç kalmıştım. Evet ben selektörü gördüm ama geç kalmıştık. Biz Bey Pazarı'na gittik biraz. İyi olmuş. Gerçi gündüz gitseniz daha iyi olurdu. Yani akşam pek şey Bey Pazarı'na kadar sonra ama. Gerçi. Yok. Bey Pazarı'na kadar gitmedik de yani dönüşü olmayan bir yola girdik. Daha sonra Ostim tabelasını görünce ben herhalde Ankara'ya yaklaşırız diye düşünüp Ostim'e döndürdüm arabayı. Siz ortalama günde yani daha doğrusu günde diye soralım. Ayda ne kadar demeyeceğim. Günde ne kadar kaç topa benzin harcıyorsunuz? Mesela eve gitmek için böyle. Anne eve Ostim üstünden geldim. Bu arada nerede oturuyordunuz siz? Tandoğan'da. Tandoğan'da. Ulus'tan Tandoğan'a Ostim üstünden gittiniz. Hayır şöyle bir şey var. Evimin yolunu bulabiliyorum gerçekten. Hani dolaştığım vakitleri biliyorum. Benim kedim de bulabiliyor Irmak Hanım. İyi. Ama gerçekten çok fazla kayboluyorum ve hani 4 günde bir falan depom boşalıyor. Peki o zaman şöyle bir şey diyorum. O zaman az alın. Madem 4 günde bir az alın. Sık sık alın. Sık 4 günde bir alın yine benzininizi. Bir şey soracağım Irmak Hanım. Yeni mi aldınız siz ehliyeti? İşte şu an yani 2 sene olacak. 2 sene olacak. Peki yani böyle yoğun araba kullanma dönemi yeni mi başladı? Yok yani aldığım günden beri kullanıyorum. Ha, ama Ankara'nın hiç bilmediğiniz bölgeleri yani, var anladığım kadarıyla. Hayır şöyle bir şey var. Hayır hep Ankara'da yaşadım ama hani ne bileyim taksiye bindim, servise bindim falan. Hiç böyle yollara dikkat etmemişim. Bir de yer yön mevhumum o kadar gelişmiş değil. Cüneyt abi derim. Size şöyle bir teklifte bulunuyorum bakalım. Navigasyon. Evet. GPS. Evet ben de onu düşünüyorum. Yani gerçekten. GPS yani Global Positioning System'ın kısaltılmışını ben size tavsiye edebilirim. Evet GPS biraz yararlı olur. Ama hani ben o kadar da bilmediğim yerlere gitmiyorum o yüzden. Ya zaten bilmenize gerek yok ki siz Tandoğan'la Ostim üstünden gidiyorsanız. Bence siz her yere Ostim üstünden gidebilirsiniz. Böyle bir şey var. Ankara'ya her yere Ostim üstünden gidilebiliyor. Orayı bir merkez kabul edin. Ya bir keresinde daha kaybolmuştum yeni mahalleye giderken. Onda da mezarlığın oraya gitmişim. Karşıyaka'ya. Evet onda da mesela ulus tabelasını görüp dönmeye çalışmıştım. Hani şehrin göbeğine giderim belki diye. Dönmeye çalıştınız. Döndünüz mü peki? Döndüm abi. Ha iyi. Yani ben korktum o macera devam edecek. Sürekli batıya gittim sonra tekrar Ankara'ya geldim diye bir şekilde. 3 yıl sonra Irmak ortaya çıkıyor. Korktum yani. Bayağı bir zor oldu. Bayağı bir depo gitti ama olsun. Evet, hep batıya gidince tekrar geliniyormuş aynı yere. Ya hep batı değil tabelalara bakmaya. Tabelalar değil mi? Gözüm görmüyor tabelaları bir de öyle bir sorunum var. Eyvah eyvah eyvah eyvah diyoruz. Irmak Hanım siz otobüs kullanıyor musunuz? Şehirler arası yoğunluk nedir? Yani çok az kullanıyorum ya pek kullanmadım. Genelde zaten Ankara içinde dolaşırken diğer illere de uğruyorum diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Kendim uğradığım için. Ya yok, şimdi, hani otobüs kullanacağım mesafe olmadı o yüzden yoksa. He. Bu son dönemin bu işte muavin dediğiniz sizin diğer dinleyicimizin Levent Bey'in steward dediği şeyler çok havalı. Görevliler çok havalı. Onlar böyle şimdi yeni otobüsteki mikrofon sistemini falan da kullanıyorlar. O yüzden de ben muavininiz bilmem ne işte Onur mesela niyeyse Onur diye bir şey geliyor benim aklıma. Ben muavininiz Onur yol boyunca size hizmet etmekten şeref duyacağım ve mutlu olacağım falan diye. Muavin demiyordur öyle konuşan adam diye düşündüm ben de. Ama bir şey diyeceğim hani ben, yaşım tabii çok eski değil ama. Yani yaşım eski diye bir kavram yok Irmak Hanımcığım olur mu? Yani hani eskiden beri bu mikrofonu kullanıyorlar hep böyle ben. Bizim servislerde hatırlıyorum mikrofon olduğunu. Yani o pikniğe giderken muavin şey yani oradan birileri coştursun topluluğu diye. Evet. O amaçla kullanılıyor. Pikniklere giderken kullanılıyor sadece aslında. O piknik otobüsünde öyle. Bir de şey geldi benim. Mesela muavin de denir de muavin o görevlinin arkasından konuşurken denir. Mesela biz faile gidiyoruz. 17-18'de oturuyoruz. 17 ile 18 yan yanadır umarım. İnşallah o kadar. Bir maddi hata yapmayalım çünkü faile. 17-18'de gidiyoruz biz mesela diyoruz ki muavinden su istedin mi falan diye konuşuruz biz ama o adamla konuşurken şey diyemez. Siz muavinsiniz biliyorsunuz değil mi falan değil. Siz stewardsınız beyefendi işte, falan diye konuşuyor. Bir de işte. Kimse otobüs görevlisisiniz siz de demiyor ki herkes ya muavinsiniz diyordur yani. Siz muavinsiniz. Muavinsiniz ya evet. Bu muavin kelimesi üzerine çok gerçekten duruyorum yani. Hayır Irmak Hanım şimdi bazı isimler değişti ya mesela. İşte ne derler ona işte sekreterin adı yönetici asistanı oldu vesaire gibi. Evet, ha, onun da böyle bir havalı isim olduğu düşünülüyor diye öyle şey yapıyor insanlar diye biz de öyle diye öyle dedik. Yani. Çok teşekkür ederiz Irmak Hanım. Sağ olun Irmak Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Bu arada size. Biz sizin arkanızdan çok güzel konuştuk burada. Yani dinlediniz mi bilmiyoruz. Yani çok gurur duyduk sizin gibi dinleyicilerimiz olduğu için buraya geldiniz. Oktay şey dedi onun yaşı o kadar eski. Bir şey diyeceğim hani o gün sordunuz ya gençler bizi dinliyor mu vesaire evet. Diye. Şu anda bir 10 kişi falan kazandınız gerçekten. 10 kişi falan kazandık mı? Hepsi sizin gibi pırlanta gibi insanlar mı? Hepsi benim gibi pırlanta. Bilkent'in nüfusunu ele geçiriyorum yavaş yavaş. Her yerde siz dinleyeceksiniz. Hadi bakalım harika. Harika çok gerçekten çok sevindim. Bunu bir kere de size ve bunu ücretsiz yapması Irmak Hanım'ın ne kadar güzel değil mi yani? Valla size bir temsilcilik verelim. Çok sağ olun. Beraber ve solo sohbetlerin ilk ne diyelim satış temsilcisi Irmak Düveroğlu'nun hattımızdaydı. Elindeki, sağ olun Irmak Hanım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir de bir şey diyeceğim. Ay ben neyse kapandı. Bir kızların böyle coşku dolu olmaları gerçekten hoş. Bu arada Hüseyin Gökçe muavin olmazsın diye göndermiş cevabını. Bu arada başka... Aa, evet bak muavin olabilir. Olabilir. Muavin niye hiç şey yapma? Olabilir muavine mi? Bir bakar olabilir. Mısın Fahir? Nerede? Nerede olduğuna ön tarafta mı arka tarafta? İnternetten Türk Dil Kurumu'nun şeyinden muavin. Çünkü mesela okullarda da baş muavin diye bir şey var mesela. O yardımcı demek canım. E otobüsteki muavin ne demek o zaman? O da yardımcı değil. Yani tam anlamını şey yapıyorum. Ben muavinin anlamını zamanında bilmiyordum. Yani 5-6 yaşlarındayım. Benim babamın görevi de o zaman muhasebe müdür muavini. Aa, o zaman sen söyleyeceksin ve işte. Ve bana da şey öğretiyorlar. Hani babanın mesleğine derler ya işte. Ziraat Bankası'nda umum müdürlükte çalışıyor diye. Şimdi umum müdürlükte daha 5 yaşında bir çocuğum. Babam Ziraat Bankası umum müdürlüğünde çalışıyor ve muhasebe müdür muavin. Böyle bir kalıbı sen 5 yaşındaki çocuğun kafaya oturtabilir misin? Oturmadı. Ben şeydi işte ilkokula başladık işte sorarlar işte kalkarsın kendini işte annem ev hanımı babam umum müdür muavini diye böyle son derece. Niye o zaman bankacı ifadesi yok muydu? Yok canım nerede öyle bizim evde zaten ebeveynler bankacı arasında işte ya, benimle ebeveynlerim arasında yaklaşık 50 yaş fark olduğu için ben 7 yaşında da böyle konuşacağım. Efendim peder bey umum müdürlükte çalışıyor müdür mavini binaenaleyh annem de ve refikası falan diye böyle konuşmalar normal öyle konuşuyordum. Ben senin çok konuşman öyle miydi? Tabii canım 15-16 yaşına kadar öyle konuştum sonra bir şey geldi. Sonra gençlerle yavaşça tanıştım. Bir evimize bir Farsça Türkçe lügat alındı Oktay. O lügata baka baka Türkçemizi söktüm. Lügat yerine sözlük kullanabilirsin mesela. Tabii bari. Ki ama aynı karşılığı vermiyor. Bugün de değişebilirsin. Ben değişebiliyorsam. Sen değişebiliyorsan. Herkes değişebilir. Herkesler değişebilir. Rocky 4. 4. Dün sonudur sevgili dinleyiciler. Evet hemen ben şuradan Türk Dil Kurumu'na gireyim. Bir yapayım ki boğazımızda herhangi bir sıkıntı olmasın. Bu arada muavin nereye gidiyordan sohbet açılmıştı. Muavin değil de birinci kaptan kullandı 4 saat. Ondan sonra o adam kaptan... nerede? O ikinci kaptan Bolu'da çıkıyor ya veya Afyon'da hop diye yemeğe kalkıyor adam. Tamam yemeğe kalkıyor. 4 saat arkada hiç kimsenin olmadığı yerde. Bunlar yemek bütün yiyorlar. Yemeklerden yiyorlar. Şöyle bir sohbet geçiyor aralarında. Birinci kaptan diyor ki kardeş ben yatış diyor. Bunun üzerine ikinci kaptan tamam kardeş diyor. Hemen valizhaneye iniyor. Valizhane ne demek Fahir? Yine lügat gibi bir şey söylüyor. Valizhane dediğimiz şey aşağıda işte. Bagaj bölümü. Bagaj. Bagaja inmiyor ya. Otobüs hareket ederken arkaya doğru gidiyor. Ya boş yer varsa arkada. Keşke dönüp baksaydım ya. Hiç bu tartışmalara girmezdim. Bagajda yatıyorlar Oktay. Hem ya, de valla öyle. Otobüs hareket ederken gidiyor Fahir. Nereye gidiyor Oktay? Adam arkaya gidiyor işte. Mesela ben. Arka kapıdan çıkıp gidiyor. Yedi, Afyon'a doğru gidiyor. 7 numarada oturuyorum ben. Bir dakika ben bir teknik olarak kontrol edeyim de 7 numarada oturuyor musun oturmuyor musun? Teknik koltuk ve sol tarafta. Hayır. O yeni şeyler çıktı ya orada oturuyormuşum ben. Yanımdan böyle ikinci kaptan geçti. Şeye kadar uyuyacak. Nereye kadar? Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ne bileyim ben sen otobüstesin. Benim hiç alakam yok. Ben evde oturmuş televizyon seyrediyorum. Demin beraber yan yana 17-18'de gidiyorduk. O bir önceki seyahatimizdeydi. O zaman nereye gidiyorduk? O zaman da İstanbul'a falan gidiyoruz tamam, herhalde. Ne işimiz olacak tamam, bizim? Tamam o yolculuğa dönün o zaman. Tamam ben döndüm. 17'de ben oraya. Oturuyorum. Ben koridor. Sen koridorda otur. 17-18 yanın boş koridor, mu? Koridor mu? Oktay bak radyolarının başında bir dakika 1-2-3-4 17-18 5-6-7-8 9-10-11-12 13-14-15-16 politik olarak doğru 17, konuşalım yani. 17 cam kenarı 18 koridor. Tamam ben 18'de oturuyorum. 18 buyurun. Sen kendin kaşındın yalnız o noktaya. Ben getirmedim kusura bakma. Kimse dağılmasın kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Bunun tamamen Oktay. Doğru yani, ben kaşındım. Başına gelen her şeyi de hak ettin yani. Kaşındığım için de estağfurullah, benim yüzümden oldu. 18 numarada ben oturuyorum. Yanımdan geçip gitti mesela. Kim? O işte ikinci kaptan. İkinci kaptan nereye gitti? Şey, muavin ön tarafta. Hı. Kahve götürmüş muavin birinci kaptana. Ya o kaptanlar da kahveye doymazlar. Dur bir dakika. Bize birer bak. Tane veriyorlar. Kaptana ilk tuble konuyor. Ben en çok bozulduğum da o oluyordu. Aman en çok bozulduğum benim için. Ben zaten yolda uyurum. Ya kahve veriyorlar ya. Esas o oturduğu yerde o Bolu'da mesela İstanbul'a gidiyorsak her istediğinden yemesi ve yolcuların bu sisteme dahil edilmemesini anlamıyorum. Tabii ben. Canım bu ayrı bir şey. Ama bir de sembolik bir para verilsin. Bir de ayrıca bir şey o kadar ağır yendiği zaman rehavet çökmez mi? O zaman işte o demek ki birinci kaptan mı yiyor o ağır yemeği? Herhalde yatış dediğine göre yiyip yatmak da zararlı. Yani öyle de bir durum var. Yip yap diye geçer. Yani insan gastrit olur. Çok affedersiniz bu şey halkası mide halkasında ne deniyordu? Şeysi reflü olursun reflü. Reflü olur reflü, bir şey öyle olur. Öyle bizim bir akrabamız reflü oldu da neler neler geldi başına. Yani. Senin adın Cemil mi Fahir? Yok, benim adım Cemil değildi. Oktay. Lütfen bak muhabbine. Sen kaçırdın. Ben de hak ettim. Tamam, bir eşitlik şey olduk, sulh olduk şu anda. Çok güzel. Ondan sonracığım neyi söyleyecektim? Ha, bu muavinler. Kahve. Senin en büyük sıkıntımı ben anlatayım. Kahve. Benim sıkıntım o aradaki şey. Aradaki. O mola yerindeki o kafesli yerin arkasında da tecrit edilmiş gibi hissediyorum. Yok artık öyle kalite yerlerde o kafes sistemi kaldırıldı. Kafes olmasa bile oraya giremiyorsun. Kaptanlara aittir falan diyor. Yok, bir yok de hemen, ya o biraz eski sistemde kaldı. Yedikten sonra hemen kalkıyorlar gidiyorlar. Hemen otobüse İşlerini karıştıra gidiyorlar, evet, değil mi? Evet, hiç para ben çok özenirim. Şey vallahi kaptanlar bir ayrı güzel diş karıştırırlar kürdanla. Onun ayrı bir lezzeti var herhalde. Ne veriyorlarsa hep et yadık hep diye. Hep et yiyorlar. Kaptan kalkıyor böyle et yadık diye böyle o kürdan. 5-6 kürdan harcıyorlar bir yemekte. Benim soracağım şey, daha doğrusu sıkıntım şuydu. Kahve. Şimdi ilk başta ben mesela şu anda otobüs yolculuklarının hiçbirinde sıcak bir şey içmem. Çünkü o zamanlar işte veriyor şey diye düşünüyorsun. Tabii biz o zaman 12 Eylül sonrası, 80'ler sonrası ülkemize kahve yeni girmeye başlamış. Neyse işte istiyorsun. Kahve veriyorlar, ne kadar güzel. Ondan sonra kahveyi koyuyorsun. Bulaşık suyu gibi bir şey. Zaten bir damlacık suyun içine o granülleri taneyle veriyorlar. O hakikaten granül kahve diye geçiyor ya. Orada sayıyorsun. 3, 4, 5, 6, 7. Sekizincisi yok. Tamam. Çünkü onlar şey istiyorlar. Beyefendi sayılı bu granüller. Her şeyin bir kaidesi var ya, beyefendi diyorlar. Kaptan istiyor. Biz bulaşık suyu gibi kahveyi içerken o kaptan orada 2, 3 kaptan eğer sağlam içiyorsa oradan mesela süt dozunu basıyor kahveyi. Şekeri basıyor. O kaptan alıyor böyle höpürtete içer bir de. Yani insanın bütün şeysi nefsi böyle bir şey acaba yapıyor. Acaba uçaklarda da var mı öyle? Pilotlara mı? Pilotlara. Oo, pilotlar kalkış, otomatik pilota geçiş. Ondan sonra tavuklu sandviç. Biz buz gibi tavuk sandviçleri yerken içeride onları mikrodalgada şahane. Şey yapıyorlar. Kaptanlar şey diye veriyorlar zaten. Yok mu? Hosteslere şey diye veriyorlar. Bunu ısıtsan ya baby diye veriyorlar. Onlar gidiyor mikrodalgada ısıtılıp geliyor. Neler Oktay. Yani bunlar yaşanmıyor şeyler değil. Ben şimdi havayolu firması ismi vermeyeyim ama bunlar oluyor yani. Kaptanlar kral aslında gibiler. Aslında bizi dinleyen pilot dinleyicimiz varsa bir onu ben merak ediyorum. Yani ben hiç kabin kapısının açıldığını görmedim. Yani nasıl hostesler o ikramı götürüyorlar içeri? İçeride normalde bazen açık tutuyorlar. İçeride şey mi var? Amerikan mutfak tipi bir şey. Pencere onun içinden mi veriyorlar? Yok öyle değil. Amerikan mutfak penceresi yok. Böyle kapının var? Altında bir sürgülü yer var. Orayı açıyorlar. Böyle tabağı alttan fış diye içeri atıyorlar. Eski filmlerde olur ya. Mahzene atılırlar falan. Hancı bunları zindan mahzen nereden çıktı? Mahzene şarap konur. Zindana esir konur. Karıştırıyorum bari. Ha, çünkü bunları oturt fay ileride zorlanırsın. Sıkıntı olabilir. Ve o neyse işte böyle başladı. Ben tiksindim vazgeçtim. Sonra bakıyorum yolculuklarım esnasında Oktay'cığım. Türkçemizi güzel kullanır mısınız Fahri? Tabii efendim, hemen düzeltiyorum. Yolculuklar... En beğendiğim özelliklerinden birisi de kendi kendine konuşabilmen. Çünkü kendi kendini eleştirmesi için bir insanın kendi kendisiyle konuşması lazım. Yolculuklar esnasında şey oluyormuş. Efendime şey oluyormuş dediğim bazen yolculuklar. Bazen benimle de konuşuyorsunuz. Tamam. Yolculuklar esnasında bakıyorum insanlar şey, ne alırsınız efendim? Çay alayım, kahve alayım. Böyle havalı. Efendime söyleyeyim, çaylar, kahveler. Ne çay çaya benziyor affedersin, ne kahveye benziyor. O yolculuk boyunca kahve çay içmesen ne olur? Daha kalite orta meyve suyu var, ondan iç. Allah Allah. Sıcak zaten tehlikeli bir taraftan da. O termoslara koyuyorlar. Şey yani maazallah uçak bir şey yapar, bir pike yapsa hep üstümüz başımız yanarız maazallah. O yüzden büyük sıkıntı ve hiç hoşuma gitmiyor. Uçağın pike yapması. Uçaklarımız pike yapmasın. Oktay şu Türk Dil Kurumu'ndan şeye gireceğim. Türk Dil Kurumu'nun tamam onu merak ediyorum. Ben de sen benim şey soruma cevap vermedin Fahir. Kendi yani kahve tamam bir sıkıntım var da o pilotların kabinine o şeyler tavuklar veya mesela tavuk değil de vejetaryen menü de istiyor olabilir pilot. O nasıl pilot dediğin diyor? Etle beslenir. Otla beslenen şey yok. Canım şimdi yani etle beslenen pilot vardır. O zaman içinde otla beslenen pilot vardır. Yani o kapının bir şekilde açılması lazım. O ikram nasıl oluyor? Mesela şey kalkmadan önce mi acaba? Uçak kalkmadan önce mi oraya yığınak? Yığılıyor tamam mı? Pilot yani mesela. Biz bir yiyorsak pilot üç yiyor. Mesela bir kasa orada kek mi var? İşte ne bileyim öteki tarafta kapalı ayran. Diğer hemen onun arkasında açık ayran. Ve hiç yemiyorlar. Orada gözleme yapan bir kadın mesela kabinde. Kabinde yapıyor i̇şte bazen bileyim, mesela. Bir pide ustası. Fırıncı. Çünkü tabii kaptanın yani canı ne zaman ne çekeceği belli olmaz. Olmaz tabii. Canı ister ki güveçte bir şeyler var mı? şey der yani kabin memuruna. Hostes hanım der, güveçte bir şeyler var mı? Var, ne gibi kaptanım? Güveç ustası. Ha, mesela. O yani, da hemen güveçte yok. Kuyu olduğunu düşünüyorum ben. Kuyu kebabı isterse canı diye. Testi kebabı. Onu atacaksın. Orada hazır zaten. Eski testi de yapılmıyor. Testiler sıcak sıcak yapılıyor. Orada bir de yenidir efendim. Testileri yapan bir adam var. Orada kaptanım bana bir 5 dakika müsaade ediyor. Testi yapılıyor. Fırınları tak içine doldur bas. Ondan sonra şimdi afiyet bağışıklar olsun. Şimdi biz böyle abartıyor gibi duyulabilir ilk dinleyen, alakası bizi dinleyen yok. Dinleyicilerimiz ama alakası yok. Alakası yok. Çünkü yani otobüste biz eğer kahveyi kaptan o şekilde işte senin demin çok değerli arkadaş Fahir anlattı. O şekilde içiyorsa. Ne şekilde? Yani işte, öpürdedi öpürdedi. Yani biz işte şöyle bir bardakta tek bardak içerken ayrıca söylememiz gerekirken bir kahve istediğimizi. Kaptanın sonsuz kahve hakkı var. Yani. Sadece kahve olduğunda değil. Aynı şekilde kraker, efendim piskevüt. Tabii. Kaymaklı piskevüt. Sen susamlı piskevüt. Çeşitlerimizi sayar mısınız? Başka ne çeşitlerimiz var? Onların hepsi o var. Değil, onu istemiyor canım. Başka bir şey istiyor. Hepsinden yeme hakkı var. Yani otobüste böyle bir fark varken hani uçakta bu şey daha da artar. Duble olur. Tabii daha tabii. da artar. O yüzden mesela tek İskender yiyorsa kaptan öbürü duble yer. Pilot. Ben sana öyle duble dedim ya onu cümle içinde kullanayım dedim ben. Yani o... iyi ki uçaklar böyle bir mesela Ankara'dan İzmir'e giderken Afyon'da falan durmuyor. Dursa yani yolcular olarak rezil olacağız. Bu ne görgüsüzlük ya. Tamam kaptansınız pilotsunuz da bu şimdi kadar da yemeyin dokunur. Kaptanların, hatta dokanır. Yok kaptanlar şimdi çok harcıyorlar. Evet. Neden harcıyorlar? Ben şimdi kaptanları da savunmak enerji mi? Yani. Kalori mi harcıyorlar? Çok kalori harcıyorlar. Ha. Kaptanlar az ve sık sık yerler. Kaptanların maddi durumları iyidir. Benim bildiğim kadarıyla. Sen şimdi kaptanlık folder'ını mı açtın? Oradaki kaptanlıkla ilgili bildiğim bütün şeyleri mi sayıyorsun? Uçak kaptanlığından bahsediyorum. Uçak kaptanları. Uçak kaptanları iki tane olur. Her uçakta. Bir esas kaptan, iki yardımcı kaptan. Şimdi ben bu arada muavini okuyayım da o önümüzde... Aa bir şey soracağım Fahir. Muavini okumadan önce sen. Sor. Ama yani öyle kızar gibi bakarsan bana öyle şey yapmam. Sor. Ne soracaksın kim bilir diye bakıyorsun. Hayır canım sor. Ya gayet bak sesimi yumuşata söylüyorum. Sor diyorum yani. İşte tamam ondan şey yap. Çekinme ben. Mesela şeyde kaptanlar değişiyor ya. Neydi? Uzun yol kaptanları İstanbul'a giderken bile iki işte şoför oluyor. Otobüs şoförü kullanan. Evet. Şeyde Amerika'ya giderken değişme diye bir şey var mı? Sen kalk oradan oraya ben geçeyim gibi mi? Sen kalk diye konuşmuyordur herhalde pilotlar. Hayır canım onların zaten. Yani şey iki tane olduğunu biliyorum da. Yine de o ikilinin değişmesi söz konusu olabilir. Mesela arkada valizlik senin deyiminle, benim deyiminle. Bagaj. Bagajda uyuyan diğer ikili şey var mıdır? Ha yok. İkili gezen, mesela kol kola gezen pilotlar. Otomatik zaten her şey Oktay'cığım ya. Nasıl? Bagajda dediğin seninki otomatik. Bir düğmesi var tak onu kaldırıyorsun yatış ondan sonra. Sohbet, muhabbet. Otomatik pilot alıp yatış diye bir şey yok ya. Bu arada şu böyle ileri geri konuşuyorum hiç ya. Hiç bilmiyoruz abi uçak işte, dünyasını. İşte hiç pilot dinleyicimiz hava yok. Yolunu. Ya da şu anda hepsi görev başında. Pilot dinleyicilerimiz ben yani şey inanıyorum. Pilot dinleyicimiz olmadığını inanmıyorum. Ama hepsinin şu anda görev başında olduğuna inanıyorum. Ben de inanmıyorum Fahir. Görev başında değiller sevgili dinleyiciler. Bizi şey bırakmayın. Böyle bir ezgin bırakmayın ne olur. Pilot olan dinleyicimiz varsa veya sivil havacılıkla ilgilenen de olabilir. Çünkü onlar da hakim oluyor son derece evet, konuya. Yani. Hostes dinleyicimiz de olabilir. Tabii onlar olabilir. Da biliyorlardır. Bu konu hostes dinleyicilerimiz sizlere siz. Hostes demeyelim uçuş görevlisi diyelim. Kabin amiri olur. Efendim A'sından Z'sine uçuşla ilgili kim varsa bizi arasın bir aydınlatsın. Herkesin bilmek istediği karanlıkta var. Kalmış noktaları hep beraber aydınlığa kavuşturalım. 444-2406'dır sevgili dinleyiciler telefonumuz. Bu arada kadın pilot gördün mü sen hiç? Have you ever kadın pilot mu diyorsun? kadın pilot adayı gördüm. Olacak. Oktay yutkunurken daha az yutkunursa. Çünkü yayında rock diye bir ses geliyor. Olmuyor. Şimdi muavini okuyorum. Muavin evet. Yani yardımcı. Kalkmak üzere olan otobüsün muavini seslendi. Necati Cumalı'nın eserinden bir cümle okudum size. Ne demiş? Bir görevlinin, bir yöneticinin... Bir saniye, muavin ne demiş? O önemli. Ne bileyim, Necati Cumalı'ya sor diyeceğim ama soramazsın. Çünkü o noktada kesilmiş. Cümle bu kadar verilmiş. Lütfen nane şekeri satmayın dedi bence. Mesela. Sence ne dedi? Bilmiyorum, çok eski dönemlerde olduğu için tam i̇şte, bir o şey... O yüzden olacak. Zaten nane şekeri... Lütfen açık ayran almayınız. Ne kadar güzel. Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimseye biz ne diyoruz? Baş muavin. Baş muavin diyoruz. Çok güzel Oktay'cığım. Teşekkür ona ediyorum. Ona da muavin de deniyormuş. Ona da muavin deniyor. Vekaleten olan kişiye o ayrı bir şey. Muavin mi yani? Lütfen her şeyi birbiriyle ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Şimdi nereden nerelere geldik? Benim kafam karıştı hakikaten. Uçuşla ilgili dinleyicilerimiz araması her zaman açık kapı bırakalım. Bu arada dün büyük bir hata yapmışım ben. Hata benden kaynaklı değil, bilgisayarımızın dıkanmasıyla alakalı. Bilgisayar dıkanmasını bugün hiçbir teknoloji çözemiyor. Çok maalesef. Sevgili dinleyiciler. Açıp kapatarak bugün, kendine gelen bir alet sonuç olarak bu. Bugün bir Intel, bir Microsoft dahi, burada bir takım özel isimler geçti ama özel firmalar. Bunlar dahi çözemezken bir, şimdi şey de yapmayalım, Apple'da söyleyelim ki o da şey olmasın. Bayağı bir söylemen lazım. Söylemeye devam etme istersen. Etmeyelim. Burcu Hanım, iki tane Burcu Hanım. Burcu Karaöz ve Burcu Cengiz. Burcu Hanım, Burcu Karaöz çaylarla ilgili söylemiş ama Burcu Cengiz bir şey firmasında çalışıyormuş kendisi. Heyecanlanmış. Rüzgar enerjisi yatırımları yapan bir şirketi varmış. Evet. Burcu Hanım'ın. Rüzgar türbinlerinin olumlu etkisinden falan bahsedilince bir heyecanlanmış. O heyecanla da bize sevgilerini falan iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Keşke bir şey yapsaydık, dün bahsetseydik. İşte açamadık ki. Ben ne zaman bu bilgisayarın başına geçsem bununla bir kimyamız mı uyuşmuyor? Elektrik mi alamıyoruz birbirimizden? Benim manyetik alanım mı bozuk? O konuda tam bir bilgim yok. Evet. Şu anda Twitter'a da yazayım ben. Twitter'a yazmayın. Yazmış kadar oldu. Siz beni yazdı kabul edin sevgili dinleyiciler. Onu şey yapalım. Sizler bize ulaşabilirsiniz. Uçuşla ilgili bir takım sorularımız var özellikle. Bir takım, yani bu konulara yakın eşiniz uçuş görevlisi olur. Kendiniz uçuş görevlisi olabilirsiniz. Pilot olabilirsiniz. İsim vermek zorunda değilsiniz. Burada ne isim kullanılabilir? Ne deniyordu o nokta? İsmini vermek istemeyen dinleyici konumuna düşürebilirsiniz. İsmini vermek istemeyen rumuzunu kullanabilirsiniz. Evet, rumuzu kullanabilirsiniz. Tüm bunları gerçekleştirebilirsiniz. Aslında birazcık daha normal uçak yolculuğunda bilmediğimiz alanları merak ediyoruz. Biz o alanları bilen, işte ne bileyim, pilotların durduğu kabini. Ne deniyor ona? Pilot kabini mi deniyor? Ne? İşte pilotların... Kokpit mi deniyor? Hı hı. Gobit ekmeği var, bir de kokpit var. Kokpit ekmeği diye bir şey olsa bak ne kadar güzel. Güzel. Zaten ilk oradan çıkmadı. İki katından satılır o rahat. Kokpit ekmeği. Havaalanlarında özellikle. İki katı olur mu? Az bile. Beş katını. Çünkü kaptanların durumu iyi. Havaalanlarında her şeyin çok pahalı olmasının sebebini çözdüm zaten. Nedir? Bu kaptanların maaşı iyi ya. Kaptanların maaşı iyi olduğu için herkesin maaşı iyi zannediyor. Olur mu ya kaptanlar? Ya kaptan alıyor zaten oradan kaç para? 15-20 bin lira alıyor. Ya ver onu, Gobi tekmeni yaz abicim oraya 30 lira diyor. Yazıyor. Ama benim durumum yok. Yani. O zaman şöyle bir şey yapalım Oktay. Dinleyicilerimiz bize ulaşırlar. İlla ki ulaşırlar bir şekilde. 444-2406'yı bir kere daha hatırlatalım. Evet, bu arada şehrimizde bahar şenlikleri başladı. Evet. Üniversitelerde bugün ODTÜ'de var, Hacettepe'de de başladığı rivayet olunuyor. İşte Ankara Üniversitesi olsun, Gazi Üniversitesi olsun, özel şimdi bütün üniversiteleri de saymak durumunda kalırsam bayağı bir üniversite saymam gerekecek. Hepsini saydım, kabul edin. Dolayısıyla da akşamleyin konserler vesaire, Ankara'mız şu anda hakikaten yoğun bir sosyal hayat yaşıyor. Herkes hazırlıklarını ona göre yapıyor. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Ve istersen bir şarkı arası verelim. Şöyle rahatlayalım. Ha evet. Oktay Demirci'nin size hazırladığı bir sürpriz var. Yok canım var. Ben hazırlamadım. Tarkan hazırladı. Tarkan'ın yeni şarkısı. Onu söyleyelim dinleyicilerimize. Ben bugün birazcık gelmeden önce de dinleyelim. Dinleyicilerimizle de paylaşacağız şimdi İyi onu. İyi mi bari? Sevda'nın Son Vuruşu şarkının adı. Sözleri Aysel Gürel'e ait. Ozan Çolakoğlu düzenleme. Tarkan söyleyecek. Bu ilk dinlediği zaman insan şey oluyor. Yani klasik bir Tarkan şarkısı değil, çok da coşkulu değil ama falan diye. Ama böyle birkaç kere dinledikten sonra ek sözlükteki genel görüş de o zaten. Çok böyle beğenilen bir şarkı haline gelecek çok kısa süre sonra gibi geliyor bana. Ama tipik bir klasik bir Tarkan şarkısı değil. Bir yandan da ya ek sözlükten şeyi fark ettim ben. Şarkı ya çok sevilmiş Ya da nefret edilmiş. Bu nasıl Tarkan şarkısı deniyor? Sen sevdiğinde nefret mi ettin? O bence güzel şarkı. Tamam, güzel sevdim. Şarkı. İlk dinlediğim zaman şey olmuştum. Dün televizyonda duydum ben. İlk dinlediğim zaman bu biraz nasıl olmuş ya? Bu nasıl falan diye. Ama sonra iki kere dinleyince kendini şey sevdiriyor. Oluyor. Yani gerçek tam Tarkan şarkısı. Bu da hani keskin fikirler olduğu için de üzerinde çok konuşulacak. Hani ortalama bir şey değil. Yani ya nefret ediliyor ya hakikaten Cem Yılmaz'ın filmleri gibi aslında. Üzerine zaten konuşuluyor yani. Şöyle bir laf vardır. Pop müziğinde seversen Ferhat Göçer ise Tarkan kendini sevdirir diye bir laf vardır. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, rica ederiz. O zaman Tarkan'ın yeni şarkısı olan Sevdanın Son Vuruşu, önümüzdeki günlerde çok dinleyeceğimiz bir şarkıyı Ankara Radyosu'nda beraber ve Sol Sohbetler'de dinleyelim. Sonra da sohbete devam edelim. Zincirler kırılıyor, duydun mu? Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu. Sen hiç böyle sevdin mi? Sen hiç böyle oldun mu? Baş eğdim yine aşka ama bu son saygı duruşu. Seni karanlıklara bırakmak istemez. Anılarımız olmuş çiçekle süslemezdim. Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim. Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu. Sen aşk güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın. Sen artık benden sonra sevemezsin, yanmışsın. Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu. Sen aşk çiçek böcek güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın. Sen artık benden sonra sevemezsin. Sonra araba almaya gittiğimizde, sizle beraber gittiğimizde, evet. Orada ben normalde alacağım arabanın bayağı bir üstünde para verip aldım ya, yani üstüne şey yaptım ya. Adam dedi ya, üstüne abi almışken para aldın ya, böyle diyorsun. Şunu bunu al falanlı filanla al, 5 ay daha fazla taksit ödersin diyerek beni tamam. ikna etti ya. İşte o lüks. Ona biz lüks diyoruz. O zaman sen lüksü gereksiz harcama olarak lüksü gereksiz harcama diyeceğim. Bu seni mutlu ediyor. Bu araba beni mesela mutlu ediyor. O zaman lükstü, şimdi normal standart bir hadise haline geldi. Ama sen mesela hani 5 ay daha fazla ödersin dedi ya adam. Hı. Onu demeseydi. Hı. Hiç hayatımızda böyle bir anımız olmasaydı. Ve sen şu anda kullandığın araba değil de bir alt modeli ne alsaydın. Evet. Model olarak tabii ki yine sıfır arabadan bahsediyorum da. Yani onu alsaydın da lüks sorgulaması yapabilirdin. Oturup, yok, yani 2001 model beteri, bir arabayla beteri varmış derdi. Şey yapabilir gidebilirdin diye. Bu noktada niye yapmıyorsun o? Bu benim suç işte yaptığım yani, şey. Araba değil. Almam suç. Hayır, mu suç yani? Değil. Ha, zaten kadın onu söyledi. Hiç suç değil. Onu söylemek istemiyorum. Onu ha. Net bir şekilde bu cümleyi kurayım da. Şey dedi. Lüks dedi. Bir suçluluk duygusu ve savunmayı da beraberinde getiriyor bu yapılan harcamalarda evet. Dedi. Yani o yüzden de ihtiyaç olduğuna inandırmaya çalışıyor insanlar kendilerini dedi. Kesin bu ihtiyaç. Bu benim ihtiyacım canım. Lüks değil ki bu benim. Sonuçta kullanacağım bunu falan diye böyle bir meşrulaştırma yoluna gidiyormuş insanlar. O zaman lüks kavramı diye bir kavram kalmıyor yani. İşte zaten ben çok lüks bir şey bu falan diye hiçbir ifade duymadım son dönemde. Aslında dinleyicilerimiz de katılsınlar bu sohbete. Yani herkesin lüks konusundaki düşüncelerini de almak isteriz. Almak isteriz derken en son kendinize lüks ne aldınız? Yani en son lüksünüz neydi? Şöyle söyleyeyim. En son lüksünüz. Twitter'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şu anda ben Twitter'da yazıyorum da kusura bakmayın, tek parmakla en son lüksünüz neydi Tek parmak. Tombul parmaktan sonra tek parmak. Tek parmak Fahir Öğünç. İngiltere'de falan beni çok güzel anlarlar. 444-2406 telefon numaramızda sevgili dinleyiciler. Biraz lükslerimizden konuşalım. Lükslerimizden. Senin evinde mesela bu lüks ama yani ben bunu içime sine sine kullanıyorum dediğim bir şey var mı? Ya da işte duruyor burada. Çok rahatım falan dediğim bir şey var mı? Ya benim lüks dediğim yani şöyle bir şey. En son bisiklet aldım mesela. Mesela şimdi bisiklet aldım ya. Evet. Bisiklet alırken hani daha normal bir şey alabilirdim ama ben hani böyle neredeyse yarı profesyonel bir şey aldım. Bu bir lükstü. Ama sonra alışıyorum. İşte yani orada lüks de... Çünkü aynı zevki alacaktım aslında bakacak olursan. Yani daha mesela yarı fiyatına bir şey almış olsaydım ben gene aynı zevki alarak binecektim. Yani açık söylemek gerek. O zaman gereksiz harcama oluyor ama işte lüks. Yok ama lüks. Lüks gereksiz harcama yok gereksiz mı? Değil. O yok, zaman. O benim. O mu demek? Yani öbürü de işimi görecekti ama bu böyle daha bir güzel işimi görüyor. Bir daha havalı oluyor. Bir yere bıraktığımız zaman falan eğer insanlar bisikletten anlıyorlarsa bir bakıyorlar falan filan. Yani o bir lüks mü? Değil. Yani açık söylemek bir gerekirse. Bir Türk Dil Kurumu'ndan bakabilir miyiz? Lüks nasıl? Gerçekten MUM'a göre mesela lüks. O işte tüplü veya MUM'a gazlı. MUM'a göre şey. Lüks mü? MUM'a göre lüks diye bilmiyorum. Bir tanım olacaktır büyük ihtimalle ama. Türk Dil Kurumu. Acaba nasıl tanımlamışlar? Ben de düşünüyorum mesela bizim evde lüks ne var diye. Hiçbir şey yok ama yaptığımız bir şey lüks deseler acaba şaşırır mıyım? Aa evet ya bu bizim harcamamız lüks olmuş falan. Lüks ve kimilerine göre lüks. Ha lüks. Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. Lüksleri, rahatları, eğlenceleri yerindedir. Necati Cumalı. Necati Cumalı Türk Dil Kurumu tarafından sevilen bir yazarımızdır. Gösterişli, şatafatlı, bu lüks lokantada öğle yemeği yiyor. Tarık bak. Buğra. Tamam bak mesela lüks. Gereksinim dışı olan. Bildiğim kadarıyla o lüks tüketime girecek harcamalara karşıdır. Gibi. Ha, gereksinim dışı. Fransızcadan işte. Gelmiş. Gereksiz diyorlar. Aydınlatma yani ölçü birimi olarak da geliyor. Hava basınçlı bir tür petrol lambası, lüks lambası. Ondan sonra falan. Tamam yani lüksü o zaman gereksiz bir şey olarak tanımlıyor değil evet, mi? Yani evet. Kelime gereksiz. Anlamı bu. Evet. Gereksinim dışı veya şatafatlı olan. Evet. Havalı olan diye günümüz tabiriyle tabiri caizse biraz daha havalı olanına lüks diyoruz. İşte şimdi lüks belki de o uzman hanımefendinin söylediği şey oydu. Yani bu tanımlar hep şey ya havalı diyorsun mesela havalı işte konuya komşuya eşe dosta bir şekilde böyle bir prestij göstergesi olarak bir şey alınıp lüks sınıfında değerlendirilirken şimdi artık ona insanlar bu benim ihtiyacım diyerek o tip harcamaları yapıyorlar. Sen kendine yine ihtiyacım dersin de el alem yine şey der ay gene bunlar biraz aşırıya kaçmışlar diye söylerler yani. Onların onları da inandırman lazım bir şekilde. Mesela aynı yine bu uzman kişi şeyi de söyledi. 2017 yılında hepimiz öleceğiz. Yok o 2012. O 2012 ben karıştırdım tarihleri karıştırdım. 2017 yılında yani bundan işte kaba bir hesapla 7 yıl sonra. Evet Oktay niye bu kadar kaba bir hesap? Yani hatta o 4 yıl sonra değil bir 3 yıl daha geçecek. Ondan yani sonra, 7 yıl evet. 7 yıl sonra. Tam sonuç. İnternet üzerinden alışverişin ya %96 alışverişin internet üzerinden olacağına dair bir şey var. Tabii en güzeli aslında. Çünkü teori aslında var. Biraz araştırmaya göre. Bozacak. Ne derler ona? Kadınların alışveriş yani şimdi bunu 3 boyutlu görmek ve dokunmak işte bir şeyler alırken ellemek yani ekmek alırkenden tut işte tişört almaya, araba almaya kadar bir sürü derinlemesine yapabilirsin. Son derece işte insanı tatmin eden bir şey almasan bile ama bir taraftan da hani bir esnaf olarak düşünecek olursan da şöyle bir güzel tarafı var. Hani hiç boş yere bir dükkan kirası ödemiyorsun. Yanında o kadar personel çalıştırmak zorunda kalmıyorsun. Bu işin elektriğiyle, ıvırıyla, zıvırıyla uğraşmıyorsun. Ve tamamen internet üzerinden, stoklarından, depondan hop hop al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm şeklinde ticareti gerçekleştirmiş oluyorsun. Çok normal aslında ve bu da şeye de yansır aslında, fiyatlara da yansır. Yani normalde alacağın bir mal 100 liraysa işte internet üzerinden yaygınlaşmaya başladığı zaman 10 liraya alacaksın mesela. Abartıyor olabilirim şu anda. %91 indirim söz konusu oluyor olabilir. Tabii canım yoksa aslında çok her şeyin maliyeti bayağı bir ucuz. Hep o kiralar falan hep böyle yapıyor. Malların değerinin artmasına neden oluyor. Bir kere çok kolay internet üzerinden alışveriş. Yani benim en çok tercih ettiğim market şey. Market alışverişini bile internet üstünden yapan. Esas market alışverişini internet üzerinden yapacaksın. İşte eğer memnun kalırsan. Genel herkes yaparsa ne olacak? Adam orada telef olur vallahi bana domates seçmekten. Hangi adam? Ben oraya yanına not yazabilir miyim? Domates ama mozalakları doldurma. Şöyle kaya işte, gibi sağlam şey. Ya da yanına yazabilirim yemekliklerden. Canım memnun kalırsan bir sonrakinde tekrar oradan alışveriş yapar. Memnun kalmazsan başka bir şey alternatifim var. Zaten yani pazar alışverişi var. Mesela ben pazara da gidiyorum. Gerçekten şey pazarın şeyi bir havası bir ayrı ama. Pazarın tadı ayrı. Yani internet üzerinden alışverişin esas şeyi bence kolay olması. Diyelim. Ve Yusuf Bey'e merhaba diyeceğim Yusuf, diye sustum falan. Evet, Yusuf Bey bakalım aynı kanaatte mi? İyi akşamlar Yusuf Bey. İyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar Yusuf Bey, sizi azıcık tanıyalım. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Yusuf Tulu ben. Bir akademik dergide editör asistanı olarak çalışıyorum. Editör asistanı olarak çalışıyorsunuz. Aslında bütün işi siz yapıyorsunuz Yusuf Bey. Yani öyle, yani editör asistan dediğiniz insan aslında bütün işi siz yaparsınız. Editör altına imzasını atar. Doğru mu yanlış mı? Editörümüz dışarıda olduğu için rahatlıkla evet diyebilirim. Dinlemiyorum. Editörünüz umarız ki dinlemiyordur bizi. Bir de çünkü isminizi falan vermediniz ya, Rumuz diye deseydiniz ismini vermek istemeyen dinleyici diye biz hemen şey yapacaktık. Şey diye telefon gelebilir biraz sonra. Ben de size rahatlıkla Yusuf diyebilirim. Yusuf falan diye. Öyle bir şey diyebilir. Hangi akademik dergi, bir de onu öğrenelim de tam işinizden olun siz. Tam adres verelim. İşletme ve Finans Dergisi. İşletme Finans Dergisi. Peki bu lüks kavramı için aradınız değil mi biz? Yani çok da merak onun ediyoruz. Onun için aradım da konu şeye döndü. İnternet alışverişi. Yo dönmedi yok, aslında. Hayır. Yani o şans eseri, biz birkaç hafta önce bir arkadaşımla bunu tartışmıştık. Evet. Arkadaşlarınızla böyle şeyler mi tartışıyorsunuz Yusuf Bey? Lüks konusunda ne diyorsun Yusuf? Vallahi bence insan lüks işte, insanın kendine işte, yakışanı giymesidir. İşte lüks alacak kadar zengin değilim deyip konuyu bağlamışlar. Biz de konuşuyoruz işte. Bir öğrencisi arkadaşla tartışmıştık, o daha garip. Evet. Şimdi bizim tartışmamız konu tabii şeydi, lüks ve israf konusunu tartışmıştık. Evet. Şimdi lüks o zamanki konuşmamızdan çıkan şuydu. Biraz böyle gelirle, zaten iktisadın da şeyidir, gelirle, gelirin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkıyor. Ama işte haliyle bu biraz yaşam standardını yükselten bir kavram oluyor lüks. Ve hani hakikaten lüks kavramının tanımı da değişiyor. TDK'daki o kavramın bence çok aşan bir kavram artık. Çok güncel değil değil mi o ifade, ya da kelime anlamı olarak karşılıyor o tanım. Tabii yani artık öyle kullanmıyoruz en azından. Evet. Yani biraz böyle gelirimiz artınca işte araba alırken araba satıcılarının şeylerine inanabiliyoruz paramız olunca. Faiz sana diyor galiba Yusuf Bey. Şimdi siz durup dururken bana niye böyle şey yaptı, arabayı alalı 6 ay oldu şimdi. Yusuf Bey zamanında söyleyecektiniz, uyaracaktınız. Ben bu adamlarla gittim. Hiçbir zaten şey yok, o fazla kısmını, yok. O fazla kısmını ödedi Fahir. Geçti bitti. 5 ayda ödeyeceksiniz dedi. O 6. aya girmiş. Esas şimdi parayı ödemeye başladı. Şimdi yaşam standartını da arttırıyor. Lüks internet kavramında da şöyle bir şey düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim Yusuf Bey internete tabii girmeden önce? Şimdi yaşam standartını arttırmak aslında yani gereksinim dışı bir şey değil o zaman. Gereksiz değil. Yani onu bir şekilde insan hayatında o harcamasını meşrulaştırıyor değil mi? Çok kolay. Tabii çok meşru. Zaten siz dediniz ya en son ne lüks harcama yaptınız. Evet, ne yaptınız siz Yusuf Bey? Yani biz herhalde sırt çantası aldım. O benim hayatımı çok... Benim bir lüksüm sırt çantam var ya. O mu yani? Sırt çantam, bir de işte şey var. Çantam o kadar yani. O... ne çantam? Bir de para çantam var. Bir de cüzdan var. Yusuf Bey. Kaç para verdiniz pardon Yusuf Bey sırt çantasına? Öyle çok bir para vermedim. O zaman nesi lüks bunun? Ucuz şeyle hayat, lüks olur mu? Hayat standartını yükseltince o bir lüks oluyor benim için. Sırt çantasıyla hayat standartınızı mı yükselttiniz Yusuf Bey? Ben sizi anlamaya çalışıyorum. İşte harcaması artıyor Fahir. Çok net aslında Yusuf Bey'in söylediği. İhtiyacınız yok yani mı sırt çantası aldınız? Tabii vardı bir çantam ama yanında su koyacak yeri yoktu. O su konulabilecek yeri olan bir çanta aldım. Siz dağda bayırda falan mı geziyorsunuz? Yok, yolda giderken. Yolda gezerken... Ben yolda da susuyorum. Yolda yürüyerek gidiyorum, çok susuyorum. Su koyacak yerim yok. Onu aldı bu yüzden. O zaman şey lafı da hayatımızdan çıktı değil mi Yusuf Bey? Benim hiçbir lüksüm yok lafı hayatımızdan çıktı. Tabii. Bir tek bu harcamam var benim. Buna da şey yapma ya. Başka hiçbir lüksüm yok falan diye böyle mesela bir şey. Mesela bu navigasyon cihazları ben en ünlü örnek alabilecek. Evet. Ankara için İşte yeni aldık biz de bir navigasyon cihazı. Abimin arabası için. O kadar bir rahatlatıyor ki yani nereye gideceğinizi böyle şeylerin. Metre metre. Tabii tabii yani apartmanların otoparkından geçiriyor. Garip bir alet. Siz de geçmeye çalışıyor musunuz? Çünkü çok fazla uymayayım. Ben onu söyleyeceğim. O navigasyon cihazları adamın feleğini şaşırtıyor bazı noktalarda. Bak şu ana kadar iyi gitti. Yalnız Ottü'nün oralarda biraz kafası karışıyor. Bizim de oralarda biraz kafamız karıştı. Karışır efendim. Bu Fahir 9 senede bitirdi sırf kafası karıştığı için. Ben 6,5 senede bitirdim kafam karıştığı için. Los gibidir Ottü. Orada manyetik bir alan var diyorlar. Ben İnönü Üniversitesi mezunuyum ama o da 6 sene... İyi, aynı tekabül ederiz yani aynı. İyi, siz de fena değilsiniz. Güzide üniversitelerimizden bir tanesi. Peki evet. Yusuf Bey, internet alışveriş konusunda nedir yaklaşımınız? Ya biraz şey olması lazım tabii. Yasaların da bence güven vermesi lazım. Çünkü bir şey alıyorsunuz, sonra iade etme şansınız olmuyor. Hani hepsi için söylemiyorum tabii bunu ama evet. Bazı yerlerde böyle sorunlar çıkabiliyor. Mesela bir sırt çantası aldım, iade edemedim gibi. Navigasyon cihazını iade edemedik mesela. Gerçekten siz o elinizde ondan mı kaldı? Evet evet kaldı yani. Yani tabii bu konuda birazcık daha düzenlemelerin daha tabii, tabii. O biraz sıkı olması. Yani yavaş yavaş söylüyor muhakkak altyapıları yapılacaktır ama yasal altyapıları. 2017'ye kadar 7 yıl vaktimiz var zaten. Yusuf Bey. Yani 7 yılda herhalde halledilir. Yani. O 7 yılı da şuraya dayandırdı. Bu konuşan hanımefendi sizi uğurlamadan önce onun hakkında da konuşalım. Evet. 1976 ile 2000 yılları arasında doğmuş olanların ben niyeyse 76-2000. Evet 76-2000 yılları arasında doğmuş olanların ben niyeyse beni kapsadığı için hemen bir sevindim. Biz dışında bırakmış. Ne var ki bizim ne suçumuz gibi. Ben de bir şey yaptım yani. Hemen yani. İşte bizi de dahil ederek araştırma 76 ile 2000 yılları arasında doğmuş olanların %96'sının şu anda aktif olarak internet kullandığını ve somut olarak da bir sosyal paylaşım sitesinin üyesi olduklarına dayandırıyorlar. Yani o yüzden bu nesil bir 7 sene sonra tam anlamıyla para harcayan kitleyi oluşturacak ve işte evet. O da internet pardon üzerinden. Da o neslin harcadığının 3 katını harcıyorum yeri geliyor bir günde. Sen şimdi o şeyin nesli karşına alma Fahir. Vallahi yani o nesli. Örnek yani. Ben o kadını karşıma almak istiyorum. Bizim neyim? Ben çok mağdur durumda kaldım. Neyse. Yusuf Bey. Teşekkür ederiz. Yani biz teşekkür çok ederiz. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Estağfurullah. O sizin güzel görüşünüz diyoruz. Yok. O sizin güzelliğiniz Yusuf şey Bey. Evli misiniz Yusuf Bey bu arada? Yok. Hiçbir kıkkım yok gerçekten. Ya estağfurullah. Evli misiniz Yusuf Bey? Ben yok bekarım daha. Kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım. 27 yaşındasınız. Düşünüyor musunuz? Henüz düşünmüyorum. Ya var mı birileri yani? Yani şu an bir iki sonuçsuz şeyden sonra artık hiç düşünüyorum. Genç kızlara açık kapıyı bırakıyorsunuz yani. Evet, Yusuf evet. Bey bir dergide editör yardımcısı. Oğlum ben o bilgileri vermiştim değil mi? Ya tabii. Unutturduk sizi. Şey oldu yani bu evlenme siteleri falan olur ya. Tabii tabii. Öyle arabanız var mı Yusuf düzenli Bey? Düzenli maaşınız var değil mi? Var var. Düzenli alıyorsunuz. İyi araba var mı? Henüz yok. Ayağınızı yerden. Ama abinizin... Sırt çantası var ama. Abisinin de navigasyon cihazı var. Arabası var ne bir navigasyon cihazı var. İyi. İyi bir aile. Bakalım kısmet bu işler. İnşallah bahar dönemiyle beraber, bahar dönemi bitmeden, Haziran'ı bulmadan. Evet. Ben eğer olursa öyle bir şey size haber vereceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. Haberdar edin. Muhakkak arayın lütfen. Bizi merakta koymayın. Çeyrek getirmeyi unutmazsanız. Tabii, merak etmeyin. Bizim prensibimizdir. Çeyreğimizi koyar gideriz. Gerçi altın fiyatları son dönemde coştu ama... Biraz bekleyin derim. Teşekkür ederim. Güzel bir çanta falan alır geliriz en kötü. O da olabilir onu da kabul ederim. Tamam peki Yusuf Bey çok teşekkür çok ederiz. Teşekkürler. İyi yayınlar. İyi, sağ olun hoşçakalın. Evet Oktay Bey sizden bahsediyorlar. Efendim Fahir? Her yerde sizden bahsediyorlar. Bütün internet sitelerini açıyorum. Hep Oktay Demirci'nin flash açıklamaları diye geliyor. İnternetten olacak %96 ben de onu diyordum. Yani aslında bakacak olursan son derece mantıklı. 7 yıla kadar da her şey tıkır tıkır i̇şte oturur. O nesil, o ne şey olacak o kadar gelişecek. Dükkan ne olacak? O kadar dükkan sahibi mal sahibi ne olacak? Hayır onlar yine olacak canım. Onlar AVM'leri ne yapacağız? İnternette çok alternatif açacaklar. İnternet üzerinden şimdi herkes alternatif oraya... satış yöntemi geliştirecekler. Hayır Oktay'cığım herkes o tarafa abanırsa bir taraftan da öyle bir sorunu var yani. O dükkanlar falan hep. O zaman istersen abanmayın çağrısı yapsam burada. Lütfen internete birden abanmayın. Yani gün be gün sık sık az az internete girin.

Ali desidero. Ali desidero. Ali desidero. Ali desidero. Ali. Ali desidero. Ali desidero. Ekonomi, politika, kültür sanat, spor, magazin, mizah, yurt içinde yurt dışında gelişen olaylar. Gazete başlıkları. Size ve dünyaya ait ne varsa gündemde. Gündem hafta içi her gün saat 7.40-9.40'da Radyo 1'de. Gündemi gününde yakalayın. ...19.24 oldu saatimiz... ...hatta 25 oldu da diyebiliriz... ...sevgili dinleyiciler... ...beraber ve sola sohbetler devam ediyor... ...bu arada Onur Demirsoy... ...bize bir tweetlemiş... ...ne demiş... ...Ege Kayacan'ın telefonunun... ...telefon özelliği olmayan MP3 çalarından aldım... ...hemen bir düzeltme yapayım sevgili Onur'a... ...o Ege Kayacan'ın telefonu değil... ...Fahir Öğünç'ün telefonu... ...çünkü ilk alan Fahir Öğünç'tür... ...ondan sonra Ege Kayacan 3 gün sonra almıştır... o. Onu bir düzeltelim. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisi telefonunu kaybetmişti, bulmuştu. Ne diyelim? İşi gücü rast gitsin diyelim. Onur telefonunu mu kaybetmişti? Onur telefonunu kaybetmişti Onur. Ay, Bey. Çok tatsız. O telefon kaybetmekti çok tatsız. Evet. Şimdi aslında Onur Baykal, Onur Demirsoy diyorum ama Onur Baykal diye de düzeltiyorum. Ben de tamam. Onur Bey, geçmiş olsun diyoruz. Çok özür diliyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum tekrar kendisine. Yani onurlar karıştı. Olabilir. Bu tür şeyler yaşanıyor. Hemen ben Oktay Demirci'ye dönmek istiyorum. Aslında ne derler ona? Demin lüks konusunu konuşurken aklıma gelmedi. Irmak Hanım'ı da çok fazla mahcup etmedim ama Irmak Hanım'ın mesela atı vardı ya. Evet. Yani at mesela bir lüks müdür? Benim bir lüksüm var, o da at yani. İşte zaten Yusuf Bey'in söylediği şey o. İhtiyaç ama biliyor yani. Hayat standartının yükselmesi çok da subjektif bir kavram. Lüks. Yani evet, belki Irmak Hanım aldığına göre Irmak Hanım'a lüks değil o. Evet, 150 yıl önce olsaydı belki bir lükstü. Lüks ne biliyor musun? Yani what is lüks? Mesela nasıl diyeyim? Bizim yani aşağı yukarı işte biz birbirimizin maddi durumunu biliyoruz. Senin ya da benim gidip bir tane gemi almamız. Gemi ya da almaya çalışmamız. Tekne almak. Tekne mı? Yat. Ya da artık büyük gemiye kadar yolu var. Alınmayacak şeyler değil aslında Oktay. Yani öyle de düşünme. Tamam işte alınmayacak şeyler değil. Zaten gücün yetip yetmemesi değil mesele olan. Bir kere alıyorsun. Evet. Alırsın. Böyle şeyleri ne yapar, bir kere alacaksın. Ne yaparsın? Alırsın. Gidersin. Herkesten borç alırsın. Gidersin alırsın. Kredi çekersin. Ama alırsın evet. Peki ya bundan sonra ne olacak sorusunu cevaplaman lazım ondan sonra. Onu aldıktan sonra. Bu yat nasıl yürüyecek? Bu gemi işte tekne nasıl yürüyecek? Yat neyse abi sonuçta bu şeyi yakmıyor dediğin zaman rüzgar enerjisi. Yani son derece çevreci bir hareket yapmış i̇şte olacak. İşte galiba o lüks. Yani o biraz aslında toplum onu belirlemiş galiba. Daha doğrusu yakın çevre. Hı. Mesela Irmak Hanım'ın atının olmasını biz hani dinledik. Çok da güzel öğrendik. Şaşırmadık da onun çevresi de şaşırmıyordur. Hani o yüzden mesela şey ama mesela ben gelsem bir gün. Fahri ben bugün bir şey yaptım. Ne tınıktı? Ne yaptın? Şeyde Kaş'ta bir tane çok güzel, çok uygun fiyatı şey varmış. Tekne büyük şey. Çift direkli gulet tipi bir şey. Ondan aldım. Bir tane ondan vallahi aldım. Ben hayırlı İki tane master ya. Kabini var falan diye böyle özelliklerini anlatsam vay sana. Oktay master kabinler ha, falan. Öyle bir şey. İşte bir gövde boyunu versen, bir şeyini versen. Sen ilk başta soracağın soru ne olur? Nerede bineceksin abi falan değil. Ne kadar para verdin? Derim tabii ki derim yani. 600 bin lira para verdim. Yani 400'ünü verdim de 200'ünü de biraz daha birilerinden borç bulacağım vereceğim diye. İlk başta sen bana bakarsın. Vay, sen ne kadar güzel dostlarım varmış. Peynir ekmek de mi yedin Oktay derim ben sana o zaman. Yani işte o galiba o işte lüks. Ama lüks de dediğimizde herkesin bir lüksü var. Kimse de lükslerinden bahsetmek istemiyor. Aşk olsun size sevgili dinleyiciler. Yani bir lüksümüzde siz vardınız. Siz de bize Yani lükslerinizden bahsetmediniz. Sağ olsun Yusuf Bey. Ben Yusuf Bey'i sizin nezdinizde hepinizi temsil etmiş olarak kabul ediyorum. Lükslerinizden bahsedebilirdiniz halbüsü diyoruz ve Oktay'ın bana merakla beklediğim soruyu sormasını bekliyorum. Yani çok cevap vermek istemeyebilirsin tabii ki buna. İsterim canım, niye istemeyeyim? Bugün Cannes Film Festivali'nin açılış töreni var Fahir. Oktay birden söyleyin mi? Ben şu anda şoktayım. Neden yani. Gitmedik diye üzülüyor musun? Üç maymun diyorum sana. Başka da bir şey demiyorum. Cannes Film Festivali deyince bir üç maymun geliyor insanın aklına. Üç maymun uzak da gelmesi lazım. Uzak da gelir. Hatta Yılmaz Güney'in yolu da gelmesi lazım. Yolu da gelmesi lazım. Ben işte bunlar hep altın palmiye. Tamam. Gerçi uzak altın palmiye almadı. Kronolojik olarak ben sana sıraladım. Doğal olarak böyle bir durumumuz var. Üç maymun dedin en son. Evet, üç maymun dedim bunu da dedim. Cannes Film Festivali başladı, hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam ödül töreni mi olacak? Tabii bugün açılış galiba gecesi olacak. Açılış, ödül töreni ve kokteyli, after party. Olacak. Gerçi Tim Burton jüri başkanıymış, ondan biraz korkuyorum. Bir saniye, Tim Burton'ı şöyle bir kafamda canlandı. Tim Burton Ege olsaydı sana çok güzel açıklardı ama. Tim Burton hangisi? Bu işte en son şeyi yapan. En son neyi yapan? Alice Harikalar Diyarlığı yapanın yönetmeni. O şeyle çok yakın arkadaş. Johnny Depp'le. Johnny Depp'le, Helena Bonham Carter'la zaten biliyorsun yakınlığını. Onlarla bilmez çok... miyim? Başka bir şey konuşmuyorum evde zaten. Çok yakın olan işte o şey. O adam. O adam jüri başkanı. Ne hayırlısı olsun. Şimdi bugün gerçekten dünyanın hani Oscar oluyor ya, çok konuşulmuyor. Oscar kadar konuşulmuyor ama en az Oscar kadar böyle bir prestijli, işte böyle havalı gidenlerin, evet. işte çok böyle hava atarak kana gittik biz de falan diye konuştukları böyle bir prestij getiren bir tören. Öyle bir şey. Hatta film yani sinema açısından da gerçekten çok önemli bir tören. Bir yandan hava atmayı bırak, doğru tarafından okuyacak olursak çok önemli bir tören. Bu tip bir törene sana davet gelseydi. Evet. Çünkü Türkiye, orada bir Türkiye standı da var. Cannes Film Festivali'nde. Yani Türkiye'den de standımızda çalışacak presentable bay ve bayan eleman aranıyor diye bir ilan öncelikle görmem lazım. Yani bizi de temsil eden orada bir ekip var. Sağ olsunlar. O tip bir davet gelseydi. Yuppi diye giderdim. Gider miydin? Gitmez miyim? Smokin'im var. Oktay'cığım kusura bakma yani. Benim artık bu tür törenlere katılmamam için hiçbir neden kalmadı. Peki en az onun kadar havalı ben zaten şu törene katıldım dediğin bir tören hangisi? Katıldım. Ben bugün çünkü bu akşam da bir televizyon verecek galiba törenim. Ha, ben de bugün bu akşam bir televizyon galiba programına katılacağım diyeceksin zannettim. Yüreceğim ağzıma geldi. Töreni verecek. Hani Oscar'da falan da düşünüyorum ben. Yani bu kadar havalı biz neye katıldık? Ben neye katıldım? Buna yaklaşabilecek olan ne var? Yani en tepede falan diye böyle bir şey. Bir kere ünlülerin falan olması lazım öncelikle, evet, böyle tabii havalı bir törende. Şöyle ünlülerin katıldığı Ankaralı Müzisyenler Gecesi vardı. Yani ünlü ama sonuçta Ankaralı olduğu için lokal. Şeye katıldık. Özel Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği'nin bize verdiği ödül gecesinde. Ha evet, ödül aldığımız ödül zaman. Ödül aldığımız gecede. Ve ödül almadığımız bir ayrı bir yine bir gecede de yine katılmış. Ona niye katılmıştık biz Oktay? Ödül almadığımız mı? İki kere katıldık ya. Birinde ödül almadık, birinde aldık. Birinde ikinci olmuştuk, birinde en birinci olmuştuk. Şey almıştık da ondan. Mansiyon mu? Hayır, yayın yaptığımız kuruluş Radyo Otu almıştı da ondan. Tamam, bir tane ödül verdi. Onun adına gitmiştik yani. Onun adına da 20 kişi gitmiştik yalnız. Yok canım o kadar. Yok canım değil valla, o büyük yuvarlak masalardan bir tanesi yetmemişti. Evet, hatta yanımıza tabure falan götürmüştük. Böyle açılır piknik sandalyeleri var ya, bez. Onur Baykal bir şey yazmış Oktay. Gerçekten dinleyicilerimize büyük bir hayranlık besliyorum. Zeki Öğünç'ün oğlu Fahir Öğünç'ün telefonunun MP3 çaları. Telefonu da bu. yani Onur Baykal deseler ki temizlik gününe tat, salı günü der. Baba adını söylese tak, annemin kızlık soyadını da biliyor mu acaba? Bence onu söyleme. Söyleyeceksen de ikinci ve üçüncü harfini söyle yalnızca. Bakalım. Yani bankada işlemleri hallederken zorluk çıkmasın. Onun için kafa karışıklığına yol açsın. Her gün bir tane harfini vereceğim. Bakalım pek yakın zamanda neler söyleyecekler. Eskiden öyle yarışmalar vardı biliyorsun. Ne? Her gün bir harf veriyoruz. Sonra bu şifreleri söylüyoruz sonra size arayınca. Sonra da araba veriyoruz diye. Öyle bir şey var. Dur şimdi konuyu değiştirme. Değiştirmiyorum. Yani en katıldığın gerçekten... O var. Bir daha da böyle bir törene katılmam falan herhalde, bir düğünüm olur böyle bu kadar havalı falan dediğin bir şey var mı? Bak, ya benim 3 tane konuşmalarıma da dikkat et. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Oktay Demirci'nin şifreleri diye bugün akşam izleyeceğiz televizyonda. Şimdi Oktay Demirci'nin şifrelerini şöyle çözeyim. Ben bir TRT'nin yeni yayın dönemi vardı televizyon programı yaptığımız dönemde. Ha evet, doğru. Ona katılmıştık, orada da bir havalıydı. Yani havalıydı dedim, herkes havalıydı da biz biraz havasızdık galiba. Yani niye çünkü canım? O geceye ait bir fotoğraf vardı elimde. Aa var mı? Var. Benim üstümde bu kadar çirkin bir tane görmek. Sende niye o fotoğraf var sende? E varmış. Bende yok. Benim suçum mu? Sesimi incelttiriyorsun bana. Hayır sen niye suçlamıyorum ki seni? Yani ben de istiyorum o zaman ondan. Ya tamam ben bana... sana yani onu çoğalttırmam. Çünkü... Biraz da para verir misin? Üstümdeki gömleği hiçbirinizin bir şey dememiş olması ve benim öyle çirkin bir gömlekle böyle bir şeye davete katılmam bence davetin tüm havasını kaçıran adam olmuşumdur. Yani o kadar çirkin ki Oktay. Ya, o şimdi... kadar çirkin ki ne kadar çirkin olabilir sorusunun cevabı o kadar çirkin olabilir yani. Fahir şimdi ilk söyleyeceğine cevap verecek olursam niye müdahale etmediniz diye. Biz sana müdahale etmiştik en başında da sonra kontrol edilemedin sen. Evet kontrol edilemez yani, noktaya. Hangi birine müdahale edelim deyip çünkü öyle başladık, yemeğimizi yedik biz. Ve çirkin gömleklerle devam etti benim o televizyon programı hayatım. Evet tabii ondan sonra da programımız devam etti sonuç olarak. Program devam etti de gömlekler esas benim canımı sıkan ve hala bunlardan 5-6 tanesi bende mevcut. Mevcutlu olarak bulunmakta. Yani onu bir şekilde yakarsam belki üstümdeki belayı da bir şekilde bela demeyeyim de şey işte üstümdeki belagat değil laneti bir şekilde de bertaraf etmiş olacağız. Onu bir çözmek lazım. Ama bir o iki hakikaten iki tane de katıldığım en havalı diye düşündüm. İşte bir ödül aldığımız. Bizim ödül aldığımız tören. Ödül aldığımız tören güzeldi. Üstelik orada bir de konuşma fırsatı da vardı ya. Yani konuşma fırsatı dedim ödülü aldık. Ödül aldığımızda da hani 2-3 çift. Üçümüz de konuşmuştuk değil mi? Üçümüz de konuştuk da. Kısa kısa konuştuk. Şimdi öyle bir durumda insan ne konuşacağını da bilmiyor ya. Ben kendi dediğimi hatırlıyorum daha çok. Ne demiştin sen? Aman nasıl yavan bir şey. Herkesin böyle bir şey yaşaması. Şey ne kadar güzel. Çok sevindik biz. Benim o ikinci ödül konuşmam olduğu için daha aklı başında bir konuşma yapmıştım. Yani şöyle bir şey aklı vardı. Aklı başında konuşma dedim iki cümle bir şeydi. Üç tane adama bir ödül verdikleri zaman bir sıkıntı oluyor ya zaten onda radyoda ondan duruyor. Ondan kısa kısa konuştuk zaten biz. Evet üçe bölmek zorunda kaldık toplam süreyi. Ödülü de üçe bölmek çok mantıklı olmayacağı için onu daha sağlam durabileceği bir yerde duruyor radyoda duruyor. Olsun güzel yani ama en havalı katıldığımız toplantı herhalde bugüne kadar oydu. Oydu. Orada da hakkını vermiştik ama. Ama yani organizasyon diye düşünecek olursak hani yoksa işte evlilik törenlerini falan da katarsak havalı evlilik törenlerine katıldık mı? Şöyle bir düşünüyorum. Üçümüzün katıldığı yok herhalde. Üçümüzün. Ha Ege'nin düğünü olabilir, senin düğünün olabilir. Benim damat olarak katıldığım düğün olabilir. Senin damat olarak katıldığın yani orada herkes bir şekilde damat olarak bulunduğu için dolayısıyla üçümüzün aynı konumda bulunduğu bir maalesef törene başka hatırlamıyorum. Senin var mı bilmiyorum tabii. Yok aslında benim çünkü de bunlar ödül konusunda da bu... çok şeysin sen. Ne? Ya yani arsızsın diyeceğim de şey işte yani pek çok ödül aldın diye. Aldım. Evet aldın yani... aldım. Bir yandan da sadece ödül almak değil yani burada şey de böyle bu tip bir toplantıda katıldığın zaman o ödül yani o geceyi daha doğrusu ödül gecesi olmasına gerek yok. O önemli töreni nasıl etkilediğin çok önemli. Bak mesela seneler geçti üzerinden sen o gömleğini hatırlıyorsun. Gerçi elinde onun da kanıtı olduğu için hatırlıyorsun ama o gecede işte çevremdekilerin keyfini kaçırdı. Yok öyle olmuyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani o tip ben de tam tersini çıkış düşün... hareketleri yani belki hani toplum normlarının toplum benimsediği kuralların üzerinde veya işte altında artık böyle bir şey eğrisi gibi düşünürsek bunu sinüs eğrisi gibi düşünürsek üstünde veya altında ama bir hareket getiriyor o tip şeyler törenin o gecenin varlığına. Senin yaptığın gibi mi? Gerçi dinleyicilerimizin bir kısmı bunu hatırlayacaklardır. Yılda bir defa muhakkak bahsetmemiz lazım. Oktay Demirci'nin bir geceyi, daha doğrusu bir gecenin sunucularını nasıl bitirdiği konusunda. Evet. Ödül almadığımız sene gittiğimiz. Ödül almamıştık. Yani kişisel olarak almadığımız ama radyo olarak aldığımız bir törene gittiğimizde gene son derece güzel bir havalı şekilde giyinip işte son derece havalı bir şekilde işte etrafta da ünlüleri yani çok fazla da ünlü de vardı yani bir taraftan işte. İşte televizyon dünyasından, değil radyo evet, dünyasından pardon. Da ünlüler vardı. Ne bizi de tam güzel. Sahnenin hemen yanındaki yere konuşlandırmışlardı. Konuşlandırmışlar gerçekten. Ellerimiz kırılsaydı da oraya konuşlandırmasaydık diye ondan sonra zaten söylediler. Ama niye gecenin sonunda çok iyi yapmışım demedin mi herkese? Tamam ona? Dedik biz çok sana iyi dedik. Çok iyi yaptık. Aferin bravo diye. Gecenin sunucuları da iki tane bir tanesi eski sinema sanatçılarından bir tanesi. Evet. İsmini vermeyelim. Bir tane de bir beyefendi. Ben ilk kez orada gördüm. Son kez hatta. Ve de son kez gördüm. Bir daha zaten hatırlamıyoruz kendisini. Neyse işte sunuş tam başlayacakken sevgili dinleyiciler Oktay Demirci bir coşkuyla yepa diye böyle bir coşku verdi. Tamam mı bizim yanımızdan geçerken? Yanımızdan geçerken adam o enerjiyi bir aldı gece boyunca anlamsız bir enerjiyle dolaştı ama kimse de öyle bir iletişim yok. Sadece Oktay'la o adam arasında öyle bir enerji alışverişi oldu. Onun dışında bu enerjiyi almak isteyen yok. Vermek isteyen adam sürekli bu enerjiyi vermeye çalışıyor. Ama bir türlü bir de bir süre sonra itici hale geldi. Bir süre dediğin 3-4 dakika sonra. 3-4 dakika sonra. Ki gerçek... basketbolda çok uzun bir süre. İşte o gecede de çok uzun bir süreydi. Hakikaten gece bitmek bilmedi. Herkes nasıl böyle bir negatifini... Yani en son o eski sinema sanatçısı. Aman ben de çok heveslisiydim sanki. Bir daha da sunmam böyle bir şey. Evet, en kötü benim en üzüldüğüm şey o ikilinin arasını ben açmış oldum. Muhteşem yoksa, bir ikili oluşmuştu. Sen sanki. Yani. Sanki muhteşem bir ikili oluşmuştu da ben açtım. Ama olsun. Yine de öyle bir gerilim oldu. Ben ona biraz üzüldüm. Yoksa geceyi o benim o gece karakolda bitecekti yoksa. Böyle bir amacını aşan bir alkış. Aman eline sağlık. İyi de yaptın. Yani vallahi mesela, şimdi düşünüyorum da az bile yapmışsın. Mesela en son işte hafta sonu katıldığım Ankara Radyosu'nun çok değerli programcılarının, yapımcılarının olduğu... Piknik değil de kahvaltı. Kahvaltı. Brunch. 15-20 dakikada katılmam sonucunda. Sen bir şey yedin mi orada bu arada? Yok hiç. Biz zaten işte annelerden kalmamış gittiğimiz mi? İçin... Kalmamıştı. Vardı. Vardı da annelerden gittiğimiz için toktuk biz. O yüzden yemedik. Oktay'ın yani, gözü pek bir toktur. Ama tabii cebimize doldurduk onu sormadığımız için. Evet demedim. Cebimize yumurtaları falan cebimize koyduk. Zaten sandalye kırılınca benim oturduğum o yumurtalar falan hep dışarı tıklı. Esas benim utandığım şey o oldu. Evet yani mesela o sandalye kırıldı ya, ne kadar utandım ben. Ama sonradan düşündüm. Yani güzel de olmuş. E tabii canım hatırlanacak. Akılda kalacak ya, bir şey var yani. Akılda kalacak önemli şeylerden bir tanesi. Belki ben şeyden biraz korkuyorum. Senin sandalyeyi kırman biraz daha o brunch'ın, o kahvaltının önüne geçti gibi sanki. Ama işte o yüzden ben zaten son 15 dakikasına katıldığım için. Ya daha sen az söyle gibi geldi, şovunu yaptım ve gitti Oktay. Tak tak. Evet, daha güzel bir şov düşünebilirdim gerçi ama. Olsun yani, hoş. Mesela semboliktir. Zaten kırık olan mesela kendi evimden bir sandalye. Bizim bir tane var öyle. Kırık ama duruyor orada. Atmaya kıyam. Mesela onu götürürdüm o tip bir şov yani düşünseydim. Benim son İstanbul ziyaretimde gezdiğim dükkanından aldığınız bir sandalye. Evet evet. O kırık mı? Ya bir tanesi işte kırılmak üzere, öyle şey değil. Hatırlat da oraya oturtayım seni. Ne kadar ayrıntı sordun falan, ne yapacağım? İade edemiyor musunuz? Kaç sene oldu? 5 sene oldu canım. Geçiyor mu? 5 senelik mi? Mağazanın garanti şartlarını mı konuşalım istiyorsun? Ben anlamadım. 2 sene faiz onun garantisi. Arzu'ya gelip 5 seneye kadar düşürüyor. 5 seneye çıkar. Ayrıca hayır yani var. Aklımızda olsun da onu bir bilelim yani. O aklımızda soru işareti olarak kalmasın. Yok yok var canım garantisi. Başka koltuk mesela şey olmuştu. Anında değiştirdiler. Sizin de Oktay, sizin ailede ne tip bir vandalizm var? Sandalye kıralım, koltuk kıralım. Aa, hiç bizde öyle bir hadi şey yok. Hadi getir oradan şu vitrini bir indirelim ya. Bir ağız tadıyla şöyle ailecek bir pazar coşkusu yaşayalım ya. Aa. Bu mudur yani? Bu değil. Evet, bu anlattığın işte bu. Evet, aynısı. Ne kadar güzel. Ama bizim evde vitrin yok. Yanlış örnek verdim. Keşke bir vitrinimiz olsa. Keşke bir vitrininiz olsaydı Oktay. Hayatınız hiç böyle olmazdı. O yüzden bu tip akılda kalıcı hareketler olacak mı bu yapmanızı akşamki ödül töreninde ve bu akşamki açılış gecesinde? Bakalım Tim Burton'dan bir şeyler beklemesek bile bekliyoruz. Başkalarından bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Cannes Film Festivali ne derler? Başta sinema dünyasına. Ankara'ya olmak üzere. Başka Ankara'mıza. Çünkü kardeş şeyi biliyorsun, Cannes'la Ankara. Doğru. Çünkü bakıyorsun Ankara ve Cannes, yani orada 3 harfte zaten Ankara'nın içinde, bu bir tesadüf olamaz. Hatta Cannes için Kankara derler. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısımları tabii ki montaj sırasında atabiliriz. Montaj sırasında atacağımızı bence vurgulayayım, yoksa çıkışta tutuklayacaklar bizi. Lütfen. Böyle şeylere hiç gerek yok diye. Ben şimdi son bir iki konu vardı, onlardan da bahsetmek istiyordum özellikle. Buyurun. Altın konusunu açmak istiyorum. Altın palmiye. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Bugün hakikaten 1235 dolar civarına ulaşarak rekor kıran altın bu seviyeyi nasıl altın aşarak... Ya çeyrek fiyatı versen bana 1230 dolara altın mı olur? Ben öyle çeyrek altın 100 lira. Ya dayandı. Bir şey istemiyorum öyle. Yani 98 100 lira. Yani 98 2000 model dedikleri de aynı şey. 98 100 lira bir çeyrek altın. Bu durumda tam altının fiyatı 400 lira gibi bir rakama ulaşmış oluyor. Evlenenlere kolaylıklar diyoruz. Önümüzdeki evlenenlere niye kolaylık diyeyim? Evlenecek olan yakın arkadaşları olanlara kolaylık hayır diyeyim. İşte adam orada yarım alacaktır. Sırf bu yüzden gitti. Onun yarısı gidiyor. Orada 2-3 lira 5 lira belki oynuyor çeyrekte ama adam diyor ki ben buna vereceğim diyor. Onu gidiyor. Yarım alacağına çeyrek alıyor. Bu mudur yani arkadaşlık, dostluk? Altın fiyatlarına bakmayın siz sevgili dinleyiciler. Siz önemli olan altın kalpli dostlarınız, arkadaşlarınız olsun. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çeyrekle falan bu işler olmuyor. Onu bir yarıma şey yapmak lazım. Sen evli değilsin ya. Hmm. Yani öyle bir durum kuralım ki ortaya. Mesela çok yakında bir zamanda düğünüm varmış. Evet. Tamam ama yani bundan rahatsız olacaksan mesela hiç başka bir arkadaşımız falan gibi bir örnek de verebilir misin? Yok canım, istediğin gibi verebilirsin. Ha. Niye şey yapıyorsun? Hayır, sonra sanki şey gibi olmasın yani. Ne? Böyle bir senin üzerinden konuşuyoruz falan gibi. Hayır, estağfurullah canım. Ne zaman böyle bir düşünceli örnek şey yapıldı? Aşk olsun Oktay'cığım, yani bu kadar düşünceli olma. Rica ederim. Buyurun. Tamam. Şimdi mesela sen çok yakında şey evleniyormuşsun. Ve evleniyormuşsun. Evleniyormuşsun ve haberin yokmuş bundan. Benim bundan hiç haberim yokmuş. Evet. Ne garip bir hikaye. Yok yok, haberim var canım. Ha, haberim yani, var. Çünkü gideceksin her şeyden. Evet. Için. Yani gitmen lazım damat. Gitmem olarak. Lazım. Evet. Damat. Damat tercihin herhalde damat olmak. Şöyle bir düşün. Gelinlik de yakışıyor aslında bana bakarsan. Faysal'a her şey yakışıyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya Oktay, o senin güzel görüşün diyorum ben. Başka bir şey diyemiyorum. Tamam, ben damat olarak eğer yani ne kadro boşsam. Ben bazen halı sahaya da çağırıyorlar. Bazen defansta oynuyorum. Bazen forvette oynuyorum. Yani kaleci olduğum da oluyor. Yani sonuçta benim için önemli olan örnekten katılım. Rahatsız olduysan halı saha örneği üzerinden gidelim. Yok yok, katılım. Benim için asıl olan katılım. Düğün üzerinden mi gidelim? Düğün üzerinden. Tamam. Şimdi bu düğün. Mesela İki arkadaşım var çok sevdiğim. Tamam. Birinin adı Oktay'mış, birinin adı Ege'ymiş. Mazucuk. Ama hangisini daha çok sevdiğine karar veremiyormuşsun. Ben ona o bir belli bir iki olaydan sonra verecekmişim. Verecekmişsin. Ve önünde de düğün varmış senin. Varmış. Düğün, benim düğün olduğunu falan da yani aylar öncesinden bu adamlar biliyormuş. Allah Allah, evet. Yani Oktay da Ege de biliyormuş. Evet. Yani hani böyle bir... Bu arada benim üstümden şey yapılıyor değil mi? Çünkü hani hikayede ben yokum ya. Var, sen varsın işte. Adım geçmedi o açıdan. Sen diye, sana anlattığım için... Sen bana sen diyemezsiniz Oktay Bey. Siz demelisiniz. Hayır. Siz. İstersen, lütfen. İstersen halı saha örneğine geçelim. Yani böyle sinirin yıpranacaksa, olur olmaz şey için bağırıp çağıracaksa... Tetikte bekliyorum Oktay. Buyurun. Dinliyorum, ben sizin örneğinizi dinliyorum şu anda. Tetikte tetikte bekliyorum. Ve şu anda da altın fiyatları gözümün önünde. Külçe, Cumhuriyet, Atalira, 22 ayar bilezik, hatta 22 ayar bilezik diye de geçer. Vakıf altını... 5 gramlık ve 100 gram... Ooo, 100 gramlık mı? Böyle bir güzellik var mı ülkemizde? 100 gramlık altın satıyorlar Oktay. Toz mu? Toz olarak, toz altın ele geçirilmiş aramalar sırasında. Ve emniyet yazmışlar onunla. Ankara emniyeti diye. Evet. Hayır, niye altın fiyatlarını veriyorsun? Ben bir hikaye anlatıyorum burada. Hikaye derken gerçek kahramanları şey... Bu hikayenin kahramanları gerçek hikaye kahramanları. Değil. Hafif bir esinlenme var. Tamam, esinlenme var. Dinliyorum ben seni. Şimdi çok yakında da bu adamlar da çok öncesinden biliyormuş bu adam dediğim arkadaşların. Senin arkadaşın Oktay Bey. Şimdi ama senin de kafanda hep şey sorusu var senelerdir. Acaba hangisini daha çok seviyorum ya? Oktay'ı mı? Ege'nin. Oktay'ın şöyle özellikleri var, çok güzel falan ama yani Ege'nin de böyle özellikleri. Hay Allah, yani o daha bana şey falan... Falan diye böyle sen uyuyamıyorsun falan geceleri. Çok büyük dertler yaşıyorsun. Uykuların kaçıyor. Yani akşam sokaklarda yürüyorum. Yürüyorsun. Yalın ayak. Enerjimi akıtmak için asfaltta yürüyorum. Asfalt değil, toprakta yürü. Kaldırımda yürü. Yani o tarafta yürü. Ayaklarımı betona gömüyorum. Elektriğimi alsın diye. Betona mı gömüyorsun? Islak beton varmış. Yeni dökmüş belediye. Ben de ayaklarımı basmışım. Basma oraya. Hayır. Basmıyorum. Çektim ayaklarımı. Orayı da düzelttim. Ve sula. Ertesi gün. Yarın gelip aynı bu saatte. Tamam, şu şey hikaye. Süremiz bitiyor yani, Oktay. Sen ve sırf birileri, çok özür dilerim, çevrendeki diğer kötü kalpli insanlar evet, şu teoriyi çıkarmışlar. Hangisi bu daha adam, fazla alırsın? Hangisini daha fazla sevdiğini ortaya koyabilmek için, uykuların falan kaçıyor ya senin. Böyle bir yarış şey düzenledi. Böyle bir organizasyon düzenledi falan diye böyle kötü kalpli adamlar. Bu düğünün amacı buymuştu. Buymuştu falan diyen haddini bilmez bir takım adamlar. Şimdi şu test olabilir mi senin için? Mesela bir arkadaşın yarım altın almış. Diğeri tam altın almış. Senin onlara karşı sevginde, bakış açında, illa sevgi olmasına gerek yok, değerlendirmende etkili bir şey midir bu ve bütün dengeleri alt üst eder diyebilir miyiz? Tamam, ben sana da cevap vereyim. Hatta şöyle sorayım, çok özür dilerim. Bu 100 gram altın fiyatı neydi? Bir saniye. Hayır, 2 saattir altın fiyatlarını söylüyorsun. Vakıf altını 100 o gram. O değil. 5 100 gram değil mi? 100 gramı soruyorum. İşte 100 gramı söylüyorum. 5983 lira 2 kuruş. Oo. Tamam. Salı satış 6049 lira. Bir 6000 lira. 50 liranın hiç sohbetini bile yapmam. Tamam. O zaman şöyle soruyorum. Bir tanesi yarım altın alıyor. Çeyrek almamış ama. Bir tanesi de 50 gram alıyor. Çeyrek alan zaten benim şey, yani yakın i̇şte arkadaşım. Çeyrek alan yok. Çeyreğe sinirleneceksen hiç sinirlenme. Boş boşuna vakit kaybetmeyelim. Bir tanesi yarım alıyor. Diğeri 50 gram alıyor. 50 gram alıyor. 50 gram bir de yanında beyaz leblebi getirmiş. 50 gram toz altın. 150 gram da beyaz leblebi. Bu böyle sade gitmiyor diye içim ezilir diye beyaz leblebiyle. Hatta düğüne gelmiş 200 gram almış da 150 gram vermiş sana. Sen şeyden anlamışsın. Dudakları falan beyaz beyazmış. Böyle. Ha, ben leblebi tozu... Hayır mutluluklar dilerim falan diyormuş. Böyle buraları falan hep beyazmış. Ha. Pis adam. Leblebi tozu ile altın tozunu karıştırmıyorum değil mi? Hayır karıştırmıyorsun. Çünkü onunla... Böyle dudakları beyaz olan adam 50 gram altın getiriyor. He, tamam. Öyle düşün. Ona göre konuş Fahir. Hangisini mi daha çok severim? Etkiler mi seni? Önce bunu öğreneyim. Şöyle söyleyeyim. Etkiler. Hem de çok etkiler. Ve de şöyle söyleyeyim. Etkiler, bana bir çok etkiler. Benim şöyle bir prensibim vardır. Bana bir yaparsan ben sana 5 yaparım. Ya da tamam 5 abartı oldu. Bana bir yaparsan ben sana 1.5. Sen bana Fahir bir... bu açıklamalarını ciddiye alınıyor diye tamam, yapıyorsun. Bu kadar üzerinde düşünmene gerek yok. Bana bir yaparsan ben sana ya 1.5 ya duble yaparım. İade ederim. Ha bu nedir? Efendime söyleyeyim bu bir güzelliktir. Güzelliği 2 ile çarparım. Bana bir kötülük yaparsan İlla maddi bir şey olmasına gerek yok. Olmasına gerek yok. Bir güzellik yapıyorsan. Sevgiden de bahsediyorsun. Tabii bana zaman. Bir sevgi ver ben sana onu katmerli olarak iade ederim yani. İade edildi. Katmerli Fahir diye geçer. Ya öyle bir durum var. Sen bana 50 gram yani ben mesela Oktay Demirci diye düşünüyorum. Mesela Oktay Demirci 50 gram altın diye almış diye düşünüyorum mesela. Oktay Demirci 50 gram altın alırsa hesaplarıma göre 75-100 gram bir altını gelecekte bunu şey olacaktır diye düşünüyorum. Açık çek mi veriyorsun yani? Mesela Oktay Demirci'nin bir çocuğu olacakmış mesela. Ya o önemli mesela. Değil. Mesela şey ha, işte. O soyadı benim soyadımla aynı olmasın. Konu, yani Oktay diye geçin. Bize gelsin istemiyorum tabii, hikaye. Size gelmesin de şöyle. Oktay ve Ege diyelim. Hani, ha, Oktay Ege var. Mesela ben başka bir hikaye anlatıyorum. Başka bir hikayemizde Oktay ve Didem çocuk sahibi olacaklarmış. Ve bir gün müjdeyle geliyorlarmış. İşte hikayemizin başka kahramanı var Fahir diye. Şey diyorlar. Biz de çocuk sahibi oluyoruz falan. İşte sen şey diye geliyorsun. Hanımım sen eşim eşim gebe kaldı falan diye konuşuyorsun. Ben nasıl konuş? Yani ben dedim işte hani orada Fahir diye geçiyor diye diyorum. Mesela nasıl bu konuşmalar falan bunlar. Böyle gülüyoruz, eğleniyoruz falan. Neyse çocuk doğuyor. Sana mı geliyorum? Size mi geliyorum Fahir? Siz tabii ki. Çünkü sen evlendin diye biliyorum ben. Evet tabii siz bize geliyorsunuz. Yani düğün töreninden sonra oluyor değil mi bu olay? Tabii. Hani kronolojik sırayı net şey yapalım da. Yani aslında birbirinden bağımsız hikayeler diye düşün bunları. Yani böyle bir durumda işte o çocuk kısmetiyle beraber gelir. Kısmet dediğimiz şey de temiz bir 100 gram altında gelir diye düşünüyorum ki bu da o çocuğun en azından bir okul taksidini yok, yani karşılar ben... gibi geliyor bana. Eğer özel okulda okutmayı düşünüyorsan. Durumu olan ailelerin çocuklarını okutan daha hayırsever vatandaş bulunamadı Fahir Ömüş'ten. Çünkü zaten ailenin durumu var ama yine de karşılıyor okul masraflarını. Yani ben böyle onu merak etmiyorum. Var. Nasıl bir dönüşü olur diye sormuyorum sana. Yani diğerini böyle mesela etkiler mi? Ay bu sevgi da... mi? Sevgimi etkilemez. Durumu yoktur. O anda şey yapamamıştır. Durumu var ama. Onu telafi... Durumu var. Durumu olduğunu etkiler biliyorsun. Etkiler o zaman. O zaman etkiler. Hem de sinirle etkiler. Sinirlenir misin gerçekten? Tabii sinirlenirim yani. Peki iki örnek mi olması lazım sinirlenmen için? Yoksa mesela... Canım ben illa 50 gram demiyorum da hiçbir şey yoksa. Bir 10 gram değil mi yani? Bir 10 gram yani lazımdır yani. 10 gram dediğimizde yani tam altındır yani. 5 tane beyaz leblebi eder ya. Yani. 5 tane evet. Diyorum baksana Fahir. Leblebiye verdiğin paradan keseceksin. Biraz altına yatıracaksın. Bu dönemde böyle bak altın fiyatları almış başını. Ben de spekülatör gibi konuşuyor olmayayım. Programımız bir ekonomi programı değil en nihayetinde ama. Keyfik spekülatör övünç diye geçer. Yani. Böyle de bir durum var ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Altın güzel bir şey. Düğünler çok güzel bir şey. Çocukların olması en güzel şey. Almanlar altın topluyormuş bu arada Oktay. Nasıl topluyormuş? Almanlar altın topluyor diye haber geldi. Uzmanlar altının yükselmesinde Alman ve İsviçreli yatırımcılardan gelen güçlü talebin etkili olduğunu ifade ediyor. Bugün Almanya'ya gittiğin zaman Alman kadınlarının bilekten bele dirseğe kadar bele kalkmıyor kolları. Onlar hep ahtung ahtung derler. Neden? Canım, ben... Çünkü altından bilezikten kalkmıyor diyor kadın. Yani tabii Almanca söylüyor ama ancak Türkçemize bu kadar çevirebiliyor. Ben ne Alman gençleri gördüm şey diye. Annem cumorali çok bozuk. Niye? Bileziklerini çaldılar. Annemin bileziklerini çaldılar diye dertlenen. Ne Alman gençleri gördüm. Bu arada Almanya'nın derdi şey tabii. Ne? Yunanistan'da çok parası vardı Almanya'nın bildiğim kadarıyla. Ama onlar da batacak ülkeye mi yatırmışlar hep? Yunan bankalarında gerçekten çok parası vardı. Gitti. Almanlar böyle deniyor. Almanya'nın bir şeyi var ya siniri var ya. Almanların bir nasıl... şey yaparlar. Oktay dizlerini nasıl var. İlenir? Onu mu soruyorsun? Nasıl ileniyorlar? Yani Almanlar? Nasıl beddua eder? Ha. Dur bakayım nasıl? Ahtung Ahtung. Ha bu muvaffakagın, ha bu muvaffakagın derler. Burada Türkçe çevirmek istemiyorum Fahir. Teşekkür ederim Oktay. Yayında söylemeyecek. Yani bir anne... Hagen'lı magen'lı yani falanlı filanlı konuşurlar diyorsun. Aynen öyle. Ya evet. Ki bu kısa konuşan. Mesela daha uzun konuşan konuşan ve özellikle Gelsenkirchen yöresinde mesela ağıt denen bir şey vardır. Alman ağıtı diye. O mesela daha uzun sürer. Gelsenkirchen ve Solingen. İki yer. Buralar çok... Saksonya? Kuzeyren Westfalia daha çok... bu konuda çünkü şeydir. Aslında Saksonya'da iki fraksiyon. Şey. Aşağı Saksonya ve yukarı Saksonya olmak üzere iki ayrı bölüm var. Ve onlar aşağı Saksonya'daki kişinin... radyocular da acaba aşağı ayrancı, yukarı ayrancı diye konuşuyorlar mı ki? İnşallah konuşuyorlardır. Yani özellikle Saksonya, Saksonya bölgesinin radyolarında ben konuşulmasını temenni ediyorum. Valla yani onlar da biraz şey yapacaklardı yani Yunanistan'ın bütün parayı da Yunanistan'a, biraz Yunanistan'a yatırırsın. Biraz İsviçre'ye yatırırsın. Dağıtacaksın yani. Dağıtacaksın yani bunu. Ben şimdi Alman olarak... Koskoca Almanya'ya Fahir Öncü verdiği tavsiye. Ben burada affedersiniz suçlu olarak birini seçip ben suçlayamıyorum değil mi kimseyi şimdi? Kimseyi suçlama. Programımızda kimse kimseyi suçlamasın. Tabii canım şimdi ben Almanya'yı suçlayayım. Angela Merkel'e uzanır sonuçta. O da sinirli bir hanımefendi. Yunanistan'a o kadar vermiyoruz size para falan. Nasıl vermiyorsunuz ya? Bütün paralarımız bizdeymiş. Battı onlar. Nasıl battı? Kedi yedi. Kedi yedi. Nasıl kedi yedi? Kedi yedi ya vallahi yedi. Yani biz size bunları Alman marka olarak ödeyelim demiş Yunanistan. Ha bütün paraları o yüzden. Altın toplayıp ne ondan, yapacak pardon? Bilmiyorum da yani ondan biraz... Yunanistan'ın üstüne sıcak abi. Altın mı atacaklar? Eritip eritip bunların üstüne şey kazanlarıyla dökelim üstünden. Sayın Merkel ne diyorsunuz? Süper. It's a good idea. Ne good idea'yı nasıl söyleyeceğiz Oktay? Hiç Almanca. Doh. Doh idea mı? Ben sana onları sonra söylerim. Bu arada İngiltere'nin de yeni başbakanı hayırlı uğurlu olsun. Ha kim oldu? David Cameron oldu. David Cameron. David Cameron oldu. David Brown şey Gordon Brown gitti. Gordon Brown gitti. Hoşça kal David Brown welcome. Şey neydi? Nick Clegg. Nick Clegg de yardımcısı olmuştur. O da başbakan yardımcısı oldu. E tabii canım onda bitiyordu ki her şey. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa İngiltere'de koalisyon var. Bu... Rezillik diyorsun yani. Hayır canım yani çok çok uzun zamandır ilk defa böyle bir işte üçüncü partili bir koalisyon. Ne canım İkinci Dünya Savaşı'nda da Kraliçe Elizabeth vardı. Şimdi o da şey mi? Onunla hiçbir şey demiyor. Zaten Kraliçe Elizabeth'in beşinci aha. kuşaktan kuzeniymiş şu andaki başbakan. Ciddi misin? Evet. O... Yani öyle bir şey kanı var. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ne delalet? Kesin bakın sevgili dinleyiciler tarih ne bugün? 12 Mayıs 2010. Çarşamba. Çarşamba 19.55 sularında edilmiş lafı söylüyorum. Çok yakın bir tarihte 3 vakte kadar İngiltere'de kraliçenin yerine Prens Charles geçecek. Yani tahtı devredecek. Bunu ben içeriden bilgi olarak da ama söyleyeyim. Çok yakın tarihte 30 yıldır bu söyleniyor zaten. Ben şu anda söyledim bak bu tarihi. Çok yakın tarihte değil ne? Bu yaz bitmeden. Niye nereden çıkardın şimdi bu? Hı? Oktay. Hisli kablel vuku diye bir şey vardır. Hayır David Cameron dedim ben sana. Kraliçenin 5. kuşaktan kuzeniymiş dedim ondan sonra söyledin ne? Çünkü bu bir tesadüf olamaz. 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez gerçekleşen bir hadise. Bunun başka türlü bir açıklaması yok. Bunun yeni bir dönem açılmıştır İngiltere için. Hayırlı uğurlu olsun David Cameron'a. Ve ben buradan Prens Charles'a da sevgilerimi ve yoksa Kral Charles mı demeliyim? Kaçıncı Charles'lı? Charles kaçıncı onu bilmiyorum. Evet kaçıncı Charles olduğunu da yarın öğreniriz. Prens Charles diye biliyoruz sadece onu. Yani biz onu ya, Prens Charles, biz onu daha prenslik halinden biliyoruz. Mesela şey Deniz Baykal istifa etti ya. Evet. Deniz Baykal'a yani medyanın en tecrübeli isimleri bile şey diyemiyor konuşurken. Konu hakkında yorumlarını yaparken eski CHP Genel Başkanı diyemiyorlar. CHP Genel Başkanı şey eski Genel Başkanı diye. Deniz Baykal mesela öyle bir özdeşleşti ya o evet. Genel Başkanlıkla. Aynı Charles'ta da o var. Charles Bey de. Yalnız lütfen böyle babanızın oğlu gibi Charles diye bahsetmeyin. İngiltere'yle ilişkilerimizin son derece nezih olduğu bir dönemde. Sayın Charles Bey. Sayın Charles Bey. Onun da mesela başına Prens Charles. Prens o kral olsa da prens denir ve gaf yapılır diye ben korkuyorum. Ben ilk lafı ettim. Benim için artık o benim gözümde kraldır. Kral Charles diye geçer. Çok kral adamdır diye geçer. Göreceğiz. Çok yakın bir zamanda 3 vakte kadar yaz bitiminden önce ben tahtta bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Diyoruz. Beraber ve Sol Sohbetlerin bu akşam da sonuna geliyoruz. Sevgili dinleyiciler. Güzel bir şarkıyla veda edelim. Yarın yeniden beraber olacağız. Neyle bırakıyoruz? Manga ile mi? Manga ile mi bırakıyoruz? Neyle bırakıyoruz? Neyle bırakıyoruz? Bir şeyle bırakıyoruz. Bir şeyle bırakacağız. Tarkan'la mı bırakıyoruz? Neyle? Ben anlamadım. Hayır canım, bırakacağız. Babutsa'yla bırakacağız. Babutsa'yla bırakalım. Ama yayın sorumlumuz Figen Andaç ve teknik yönetmenlerimiz Cüneyt Koyuncu efendim, Saadettin Polat. Onlar adına da iyi akşamlar diyelim ve dinleyicilerimizin gözünün önünde de onlara da teşekkür etmek. Büyük benim hatamı böylece telafi ettim. Estağfurullah, ne demek, hata olur mu? Ayrıca vurgulattırdığınız için teşekkür ederim diyelim ve Babutsa'yla veda edelim. Hoşçakalın.